Och sorry Lotta, jag hörde inte riktigt. Oh, vad var det för sexy voice som kom där? Finns några snälla små hamstrar här omkring. Dude. Goggly, goggly, gog. Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 10/11/2017 och detta är avsnitt 140. We made it guys! Vi kom till avsnitt 140, nu kan vi sluta. Okej, okay, goodbye. Det finns så många podcast vi måste slå så vi måste nå upp i lite högre siffror. Vad tycker du är ett bra nummer då, Danny? 333. 333. Yes. Alltså jag skulle vilja uppa det med typ så här 888. Jag tycker det låter som ett bra nummer i så fall. Okej. Jag tycker om 13. 13 avsnitt. Jag tror vi passerade det för ganska länge sedan, hör du. Ja, men vi vet alla att jag är lite sist efter. Sist det där en 127 avsnitt sen. Bara lite efter. Ja. Kommer jag av mig. Med mig idag... Jag är Rob, för övrigt, som är en värld. Jag ska ta er igenom det här fina avsnittet idag. Med mig så har jag Lotta. Hello! Danny. Hello! Och Robert. Hello! Oh, han är i karaktär. Jag har helt som har blivit besatt av ett monster från något av hans sina rollspel. Se, jag fick in det, se! Hallå! Det är ett tag sedan vi hade med dig, Robert. Ja, jag var lika borttampad som strumporna i en tvättmaskin, men nu är jag tillbaka. Vi hittade honom. Det tog sin tid så där. Lagom till sista avsnittet. Nej, han råkade bli uppäten av ett av de där monstren, men vi tror att vi har fått ut hela honom igen, eller? Ja, Lotta spottade ut honom till slut. Nom, nom, nom, nom. Jag vet inte om det låter så farligt. Alltså, ja, jag åt upp honom. Nom, nom, nom, nom, nom, nom. Ja, som en hamster nästan. Ja. I alla fall, idag så har vi i Spel i fokus ska vi prata lite om Mega Man X, en first look, Assassin's Creed, och för nyheter så har vi lite små nyheter för Star Wars. Disney pratar om att köpa 20th Century Fox och Sagan om ringen tv-serien möjligtvis. Veckans diskussion den veckan är achievements och troféer i spel. Hur långt går du ur main storyn för att plocka upp dem? Eller är de bara en rolig bonus? På övriga nördämnen så tar vi lite BlizzCon med våran BlizzCon-entusiast Lotta. Robert har införskaffat ett Xbox One X. Så får vi se vad han tycker om det. Och jag och Danny ska bubbla lite om Thor Ragnarök. Slutligen efter det så har vi lite tävling som vi ska ta och avsluta med. Och i och med det så tar vi hoppar direkt in i Spel i fokus. Mega Man X. Lotta? Yes. Jag har ju lyckats få vantarna på en sån här SNES Mini. Eller rättare sagt, min kära syster lyckades lägga vantarna på det. Och sen var hon dum nog i bort den till mig i födelsedagspresent. Alltså din syra, nu vill inte jag vara elak, men det är hon... Alltså jag träffar henne, hon är jättetrevlig, men att hon låter lite dum så när man kommer så här, och så gav hon mig den. Man bara, what? No, yeah. Det gör man inte. Yeah. Alltså jag är fruktansvärt lycklig över det här. Problemet är att nu måste jag hitta någonting lika A som är henne när hon fyller. Så att jag önskar mig lycka till, guys. Prestationsången sen hördes ända hit. Ja, du. Uff. Hon är för duktig på att hitta presenter. Det duger nog med ett par köta strumpor. Ja, vi får hoppas. Men i alla fall, nu har jag, alltså på den här SNESen så finns det ju redan installerat en rad olika av de här riktigt gamla klassikerna. Och självfallet, det första jag slängde mig över var ju Super Mario World. Det var, ja, alltså det första spelet jag spelade. Jag var tvungen att spela det igen. Alltså det första spelet ever som jag spelade på konsol. Så att, really? Ja. Yeah. And it is still glorious. Och fantastiska, okay, att det sitter ju fortfarande kvar, banorna sitter kvar i fingrarna på mig. Det är helt underbart. Men Mega Man X, jag har alltså i princip inte spelat någonting alls ur hela Mega Man-eposet. Jag var inne och nosade på ett par av banorna på det första spelet. Men that's it egentligen. Så att det var väldigt spännande att få ta och kika lite här nu på X-et. Jag är lite sen till festen, precis som, well, you know, anting annat. Men det är den här gamla härliga SNES-känslan i både grafiken och musiken och i svårighetsgraden. Den är, ärligt talat, nästan lite snäll, måste jag säga. För att, jag lyckades ta mig igenom ett par av bossarna där ganska smärtfritt. Och, sure, jag dog ett par gånger. Och jag upptäckte det här att, får du slut på liv så får du börja om från senaste bossen du klodde. Det var, okay, det var ju jättesnällt egentligen. Snällt som i fuck this, eller snällt som i, Nej, alltså med tanke på hur svåra spelen var då, jag var beredd på att börja helt från början, liksom. Att tycka, du har tre continues och när de är slut så, well, tråkigt. Fast Mega Man hade väl aldrig continues på det sättet, inte vad jag minns att jag kört av det. Så att, De använde sig av koder i alla fall i de första spelen. Jag har ju inte koll på X-serien och sådant, utan... Ja, jag tror att de också använde sig av precis koder. Precis, de kände väl att det var dumt att göra sig av med ett vinnande koncept. Ett vinnande koncept inom citattecken. Men är det inte så på alla såna här nya maskiner och så som, både SNESen och sådant, finns det här inbyggda save-system och sådant i spelen? Mm. Ja, men det gör det. Det finns save states. Ja. Så att det är egentligen lugnt. Visserligen så känner jag inte riktigt att... Jag vill inte använda dem. Jag vill ha den så att säga originella upplevelsen. Fair enough. Ja, och dessutom så lyckades... jag vet inte vad som hände. Jag tror att strömmen gick eller någonting mitt i en bana. Så att jag hann ändå inte spara om jag nu skulle velat. Men det är en smärre detalj. Men, vad tycker du om spelet... Om man tittar på det, alltså, om du tittar på det från i dagens ögon, liksom, vad tycker du om spelet då? Jag tycker om det. Det är verkligen så där. Det slänger verkligen in dig och tycker, som i alla Mega Man-spel, att tycker här har du ett antal olika banor att köra. Du får välja vilken ordning du tar dem, men det är en ordning som gör det väldigt mycket lättare för dig. I och med att du får ju bossens krafter när du besegrar den. Ska han använda de krafterna mot nästa boss om du så skulle vilja. En fråga till dig då. Har du spelat de tidigare Mega Man-spelen? Nej, jag var som sagt bara inne och nosade lite på ett par banor där på första. Men det är allt jag har gjort. Jag har inte spelat färdigt någonting. Så att det är inte bara lite av en första look på Mega Man X, utan Mega Man-serien i stort, måste jag säga. Men ja, alltså inte för tuff svårighetsgrad. Man lärde sig ganska kvickt, även om, alltså, behövs inga tutorials eller någonting. Du trycker på knapparna tills någonting händer, och så lär du dig vad som händer när du trycker på den knappen, och sen är det ju bara att köra. Så att, ja, I like it. Jag tycker om den tidens platformers. Så att, kommer definitivt spela ut det. Okej. Ja, det låter jättebra. Jag tror att, Mega Man-spelen är ju sådana där spel som, jag vet inte, jag fastnade aldrig för dem riktigt. Men de kan vara kul att titta på när andra människor spelar, känner jag. Speciellt sådana som... Det finns ju lite nöje att titta på folk som inte vet vad de håller på med och spelar ett nytt spel så här, och man bara okej, alltså till skillnad från vissa andra spel som jag vet hur man spelar, när jag tittar på någon som spelar ett spel som jag inte spelar, som Mega Man till exempel, och inte gör bra ifrån sig, så tänker jag bara det är fortfarande bättre än vad jag skulle kunna göra. Men det är imponerande när man ser folk som kan spela Mega Man riktigt bra faktiskt. man blir lite så här. Det är lite det där första gången man såg någon klara Super Mario på typ så här 4 minuter eller något sådär. Det är lite samma känsla jag får när jag tittar på sådana grejer. Jag kom fan aldrig förbi första banan och sådär på någon Mega Man, tror jag inte. Okej. Men vi får se om du kommer tillbaka och berättar vad du tyckte om hela spelet till slut. Definitivt. Från ett klassiskt spel till ett modernt spel, väldigt modernt. Assassin's Creed Origin. Robert, Danny, vad har ni att säga? Ja, jag tänkte du kan få börja och tala, Danny. Jag pratade lite grann om Assassin's Creed i förra veckan och jag har ju inte kunnat släppa det än så länge. Jag är ju ute och springer omkring och gör allting, och nu har vi fått den här nya grejen vi kan göra, Trails of the God, då man kan försöka besegra Anubis, vilket har gjort att jag har fått spelat lite mera nu eftersom jag är lite låglevlad för att kunna ta mig an. Jag försökte, jag var på level 21, rekommenderat 40. jag ville bara se hur långt jag kunde komma, så jag tänkte såhär, först kommer Anubis upp ur sanden och jag bara, han har en stor glödande grej mitt på bröstkorgen. Ja, pilbåge. Jag testar att skjuta den. Ja, jag drar den lite grann så här. Det här kanske kan gå vägen så här. Han skjuter ut, vad är det för någon, schakalen. Han skjuter ut emot den som bara springer förbi och skadar den. Så jag bara, ingenting, inget stort problem så där. Det här går ju bara vägen så där. Och sen helt plötsligt kommer det fram. För det finns, som jag pratade om tidigare, att det finns en specialgubbar som har en röd ikon ovanför sig. Som är väldigt svåra. Och jag har inte lyckats tagga där på någon än. Och så helt plötsligt är det 3 stycken som står runt omkring mig. Och så sätter han upp som murar runt omkring som man stängs in i en liten insluten grej. Jag bara, uh-oh. Är det tidsbegränsat? Kan jag rulla runt och liksom hålla mig undan? Nope. Kvar tills de dödade mig. Jag bara, fuck. Alltså du vet, Annie, det där med definitionen av hybris. I don't know. Man vill ha sagt Lott, alltså. Ja, nej. Lite övermod på den här frågan. Räcka finger åt och gud, så fine. Det är som jag skulle gå fram till The Rock liksom så här, du, ja, gränden, kom igen då. Jag tar dig. Fast för att spela The Rock så behöver man ju i alla fall vara minst 30. Men jag tror att Anubis är ju lite kraftfullare än The Rock till och med. Ja, det gick inte så bra. Men att jag har knackat vidare på och faktiskt kört lite mer på storylinen, vilket jag tycker är faktiskt väldigt intressant. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa i förra veckan. Det är en vecka sedan, det var mycket som har hänt under en vecka. Men jag klagar absolut inte. Robert, vad är dina tankar på, hur har dina upplevelser än så länge varit i spelet? Jag vet inte när du började spela, jag har sett dig spela nu under veckan i alla fall. Ja, jag började typ på söndag kväll, för jag ville testa det lite grann innan jag köpte min Xbox One X. För att kunna göra en jämförelse, ja, just hur det såg ut före och eller efter. Precis, den är ju enhanced för Xbox One X, jag såg det. Ja. Precis, så jag startade då. Och min historia med Assassin's Creed-serien är ju att jag spelade första spelet 100% i Gamerscore då. Fastnade jättemycket för det. Älskade tvåan, och det var väl där jag tyckte det pikade också. Och det vedervärdiga trean fick mig att sluta spela serien. Försökte igen sedan med Black Flag, men det var innehållslöst skräp, så då la jag ner serien. Och så sätter jag mig nu med det här, för det är Egypten, det är en väldigt spännande miljö att röra sig. Det finns mycket rik historia och mycket mytologi där som fascinerar mig. Så då tänkte jag, men jag hoppar tillbaka in i spelserien. Och det är som jag sitter i det första igen. Det är samma magi. Jag fångas av det här spelet. Och jag blir ju som så att alla de här rollspelsmekaniker med levlande av system, levlande av sin loot och allt det där tilltalar mig till 100%. Och ja, det finns ju en story här. Problemet är bara att det är lite svårt att komma vidare i den när jag ska har ett visst behov att döda allt jag ser. Okay. Det är slåkörter, alligatorer. Lite lotta tendenser här, känner jag. Du förstår inte vad du menar. Det finns så mycket som man kan distraheras av. Och jag känner ju det att springa vad heter det, efter alligatorer, eller rättare sagt krokodiler är det väl, med ett svärd och dunka på dem, försöka smyga fram med pilbågar och skjuta några hjortar och allt man kan döda där är ju för att bygga vidare på och levla upp sin utrustning, så att säga. Mm. Och det är så himla lätt att jag fastnar i sånt. Jag tänker bara, ja, men jag ska gå de här 300 meterna till uppdragspunkten och sen så en timme senare så finns jag på andra sidan kartan och har lämnat ett, ett spår av blod, våld och förstörelse efter mig. I like the way you think. Där känner jag igen, för liksom när jag startade upp spelet, det var liksom, men jag kör lite grann på det. För det var ju liksom, vi hade inte fått in recensionskod då, så egentligen tänkt att jag skulle ta och recensera, så jag spelade lite grann vid sidan av South Park och The Evil Within 2, som jag gjorde recensioner på också här ganska nyligen. Så jag spelade ju det liksom på nattetid, liksom bara för att få en lite tum ifall det skulle vara nöd och jag som skulle göra den, så att vi skulle kunna få ut den snabbt. Men att sen var det liksom, vi får en recension. Och då tänkte jag, men då är det lugnt och, titta, en hjort. jag behöver två stycken skinn för att gå upp den här. Och sen 3 timmar senare så liksom jag bara, men nu har jag levlat upp 4 saker här nu. Men det är en krokodil. Jag är precis i närheten. Okej. Och sen som precis som Robert säger, liksom, så är man på att säga kartan. Man bara, hur hamnar jag här? Det är liksom att vakna upp efter en riktig sån här fylla. Man bara, var är jag? Varför har jag på mig trosor för? Och vem är den skalliga mannen i hörnet på rummet? Jesus Christ. Hur gick det här till? Påstå att jag varit med om någonting sånt. Okej, då har du inte levt ännu. Men det är liksom där man undrar liksom, hur kom jag hit? Jag skulle ju bara gå, precis som liksom, uppdraget var liksom 200 meter ifrån. Det var liksom bara gå dit, prata med personen och sen liksom man bara, en hjort gör ingenting så där. Det är, och sen liksom står man där med 300 skinn, man bara slöseri på liv här, men jag har aldrig riktigt förstått det där faktiskt, måste jag erkänna. För go on. Jag vet att det låter udda komma från mig, men nej, alltså, för jag känner aldrig att jag liksom dras iväg av såna saker, utan jag gör det alltid medvetet. Det är aldrig en sån, jag får aldrig den känslan av liksom, hur kommer jag hit liksom. Det kanske är därför du har bättre självkontroll än mig och Danny, för det börjar ju medvetet att vi ska bara ta en. Och sen så är det är som en alkoholist. Vi kan inte sluta att dricka. Vi ska bara mera saker. Börja med hjortar och sen så växer det. Dricka hjortar, okej. Eller? Jag förstår vad du menar. Nej, men alltså, jag tror inte riktigt det där, för jag har extremt dålig självkontroll. Det är verkligen så att sitter klockan 11 på kvällen och bara, men ett avsnitt till. Och sen är klockan 7 på morgonen helt plötsligt liksom. Och alltså, 3 serier senare. Så alltså jag tror helt enkelt att det är så att du behöver inte förledas i frestelse på samma sätt som de andra grabbarna. Jag går aktivt, du kan gå in själv istället. Liksom Robert, okej, hjorta, nu går vi in för det här. 20 stycken, nu jävlar. jag och Robert vet inte riktigt vad vi gör, medan Rob, han bara, jag slänger mig aktivt på den här stora spiken. Jag offrar mig själv. Ja, men alltså jag har inget emot det, för jag känner liksom inte att det är något fel på det. Jag känner, men main story, jag vet vart den är någonstans. Jag behöver inte gå till den just nu. Den är intressant och sådär. Såvida det inte är en bit där jag känner liksom att, för de flesta spelen som är så här open world, så det har ju det där man når en bit i main storyn där man känner liksom att, jag känner inte att jag behöver gå vidare just nu, det är inget som jag behöver, känner inte att jag behöver veta precis nästa bit, det är inte, man får inte just den där känslan just då att nästa bit, kom igen, ge mig den. Ja, men, liksom. Och sen är det samma sak, liksom, ifall man är liksom och jagar någonting, vare sig det är krokodil och flodhästar eller något sånt där, så helt plötsligt tittar man på kartan, vad fan var det jag skulle, men jag är precis vid ett frågetecken. Medan jag ändå är här i närheten, så kan jag väl kolla lite grann. Det känns som att ni ljuger lite för er själva på något sätt. Medan jag bara, frågetecken. Jag gör allihopa i det här området nu. Men liksom, jag vill bara säga det. En sak som gör att det är så lätt att dras in i det här är ju att det är en väldigt subtil del. Att en sak jag ogillade med Black Flag, det var att det fanns hur mycket saker att hitta och upptäcka och sådär. Men de kändes tomma och meningslösa. Det är en känsla som inte jag får på samma sätt här i Origins. Alltså, utan det är någonting med ljuddesignen, ljuden när du upptäcker en ny plats, ljuden när du finner alla saker och får en cleared på ett area. Alltså det är något väldigt, väldigt tilltalande där som får en att känna tillfredsställd av att verkligen scanna av allting där. Jag tycker också om det här. Ifall man kommer till exempel till ett frågetecken i ett område, det kan till exempel vara en liten garrison med vakter eller något sånt där som kanske har en fin eller något sånt där. Så får man ner i ena hörn så kan man liksom trycka upp och få liksom, här är objektiven för att klara av det här frågetecket. Och det är typ döda två kaptener, hitta tre skatter och sånt där. Jag tycker om att ha det avbockat. Liksom så här. Jag satt i natt i två tider och sånt där med Fredrik och satt och spelade så här. Och jag bara, han bara, vad är det? Nej, men jag är inne på ett ställe här nu. Jag dödar allting som finns här. Jag sprungit runt över hela jävla stället, men hittar fortfarande inte en av skatterna. Det är frustrerat. Var säkert där en halvtimme och sprang runt och letade. Jättefrustrerande. Jag var nödd. Det var liksom, jag kan inte stänga av spelet, jag kan inte gå och lägga mig, jag måste få den här checkad nu. Så här, OCD, vad är det? Jag får också sådana där grejer när man absolut inte hittar. Sen får man reda på senare liksom. Det är ofta sådana tillfällen som jag går liksom online. How find treasure typ. En sak som skiljer sig här mot tidigare spel är ju att de har sneglat på tidigare Far Cry-spel. Du har ju nu en örn, eagle. Det är väl örn. Vad heter den för någonting? Senu heter det. Senu, så var det, ja. Och det är ju, du kan skicka upp den i luften och sen så flyger den över området och sen kan den upptäcka saker som den kan sätta markers som man ser fiender och man kan hitta skatter och sådant. Alla skatter går ju inte att finna så, men du sparar ju in hur mycket tid som helst genom att kunna skicka iväg den där jävla pippifågeln och leta åt dig. Och det är ju väldigt tacksamt också. Alltså jag känner mest att det som jag är fruktansvärt nyfiken på nu med det här spelet, ni säger det är bra inlevelse, bra de här subtila signalerna, särskilt i ljudeffekterna och så, men hur i hela friden står kan storyn gå på ett sätt så att man tycker, jag tror det är en bra idé att gå och försöka spöa upp Anubis? Behöver det finnas en logik till det hela? Om vi säger så här, i spelmekaniken så säger de att det är en glitch i systemet eller något sånt där. Ska ju komma ihåg att Assassin's Creed är ju inte bara ett spel i dåtid, utan du har ju ett nutidsnarrativ. Och att du spelar ju egentligen en person som spelar huvudrollsinnehavaren. Och det är väl där glitchet i själva spelet uppstår, som gör att det är där så du motiverar det. Okej. Jag är övertygad om att storyn finns där. Det är bara... Jag kan just nu inte riktigt se någonting positivt. I mean, antingen så får du spö av Anubis. Det är bara eller... om du är kass som Danny. nu tycker jag det är lite så... Nu vill inte jag bli sålt i här, men jag var bara lite låglevlad. Men jag vill ta ett steg tillbaka och fråga dig, Robert. Så vi börjar inleda med att du börjar på vanliga One-en för att testa. Hur är skillnaden mellan vanliga One-en och One-X på Assassin's Creed? Ja, och då kan jag säga så här... Det får du veta i ett senare segment. Jag tänker det är bättre att vi håller Vi kan ta precis. Så nu måste ni alla som är intresserade av det här lyssna på hela avsnittet. Nu får ni inte sluta. Och nu kommer vi vara liksom verkligen urusla här resterande fram till det här segmentet så de bara, jag hoppas att Robert verkligen går igenom och berättar exakt hur mycket bättre det är. Alltså, jag har genomlidit nu 3 timmar med Lotta och BlizzCon. Så kommer vi till den punkten och säger nej, tyvärr, vi hade inte mer tid. Vi får lyssna vidare nästa vecka. Nej, men alltså mycket, mycket bra spel. Första Assassin's Creed-spel på väldigt länge som har kittlat mig och verkligen fångat mig och som får mig och verkligen vilja sätta mig ner, spela och glömma tiden och bara sjunka in i världen. Det var inte känslan jag trodde jag skulle få av Assassin's Creed. Så jag är jätteglad, positiv till det här spelet. Man kan ju säga, att det, man kan ju säga att det är en riktigt bra omstart egentligen på spelserien, precis som Resident Evil 7 var för Resident Evil-serien ju. Det är nytt koncept, det är liksom nytt och förbättrat, och de har liksom gått all in liksom för att ta det bästa från de gamla och nya serierna i ett. Okej. Ja. Alltså, som en person som inte har spelat Assassin's Creed sedan Black Flag, och vilket jag tyckte om för övrigt. Pirates the Simulator. Ja, precis. Det var ju en av de bästa grejerna på det spelet. Men jag gillade trean också. Jag gillade bara inte huvudkaraktären. Så om jag någonsin får tag på det jävla spelet, så känner jag att jag kommer försvinna in i det ganska hårt. Det tror jag säkert du kommer göra. Det låter som om det kommer förstöra mitt liv egentligen. Det är ett sånt här spel. Jag kommer få gå så här Assassin's Creed rehab efteråt. Ett till tre. Det kanske är det sanna betydelsen för AA, anonyma assassiner. Perfekt. Men med det sagt, så har jag ett litet spel att prata om. Vad har du för litet spel att prata om? Det heter Deponia. Det kom ut... det är lite äldre spel nu. Det kom ut... Jag är faktiskt inte säker, men det är typ efter 2010 i alla fall, tror jag. Tror jag kanske typ 2013. Och alltså, för 2012 kom Deponia ut. 2012? Okej. Ja, det är bra. Jag menar, för någon som verkligen inte kan någonting om spelet, utan när du säger Deponia så tänker jag verkligen The Ponia. Ja, och förväntar mig att det är massor med ponies som skuttar omkring. Ja, nej, det stavas ju D-E-Ponia, gör det. Så det är inte... Det är inte the. No definite article. The Ponia, yo. Nej, oh dear. Inte ens så. Det är ett peka-klicka-äventyrsspel. För folk som säger att en genre är död, de beskjutas, men ja. Robs åsikter representerar inte vad vi på Nördliv står för. Jo. Nej. Dannys åsikter representerar inte ens hans åsikter. Go on. Okay, förutom att det inte handlar om färggranna ponies och att man klickar på saker, vad är Deponia om? Vad är det för spel? Deponia är... Alltså det är ett humorspel. Mångt och mycket, egentligen. Man följer huvudkaraktären Rufus, som är inte en katt som hör till Fredrik, utan en... jag vet inte, han är väl typ mitten av 20 år någonstans kanske. Snubbe som bor på Deponia, vilket är en skräpplanet. Och när jag säger skräpplanet så menar jag inte nej, men den är lite skitig och lite sådär. Jag menar, de bor i skräphögar. Så här junk piles. Alltså det är allting. De har inte rent vatten. De bara, det är en myt med rent vatten liksom. Så att, låter så att som det... nedre lagren i en Warhammer 40K hive. Och han är då... Han är en väldigt självisk karaktär, är han. Och han är väldigt delusional också. Oftast i formen av sin egen storhet. Att han tror att han är störst, bäst och vackrast. Jag börjar förstå varför du gillar det här spelet. Alltså jag är lite... alltså jag tycker han är en intressant karaktär, så som han växer och inte växer under seriens gång. Det finns 4 spel, finns det. Jag har bara spelat klart när de kom, 1:an och 2:an. 3:an började jag på, men spelade aldrig klart. Men det var reaner, så jag köpte in dem allihopa på GOG. Så att jag håller på att ta mig igenom allihopa. Uppe i himlen ovanför Deponia så finns det ett haven av luxury, och där allting är fint och rent och vackert och allt sånt där, som heter Elysium. Rufus, han vill ta sig dit. Det är hans grej. Jag tror jag har sett den här filmen. Matt Damon spelar i den. Ja, fast den hette Elysium. Den här heter bara Deponia. Så att, helt annorlunda. Men Rufus är då, han är lite av en inventor och sådär. Han hittar på massa grejer och bygger grejer för att liksom ta sig till Elysium då. Under ett av sina så här harebrained schemes så lyckas han ta sig ombord på något som kallas för en Organon Cruiser. Organon, de är typ någon form av så här oppressive police force typ, som hela tiden bråkar med de som bor på Deponia. Där så hittar han en Elysian som heter Goal. På grund av att han inte är en traditionell hjälte så lyckas han få henne utkastad från den här cruisen långt upp, och hon landar på huvudet och mår inte så jättebra efter det. Hon har en sån här implantat i huvudet som har hela hennes personlighet och sånt printad på den, och den blir lite skadad, så han måste, och så första spelet går egentligen ut på att han ska hjälpa Goal och ta henne till, så att hon kan ta honom med sig upp till Elysium. Ja, jag förstår att du säger att han är en väldigt egocentrisk liksom person, att ja, jag fick dig utkastad, jag fick dig skadad, så därför utnyttjar jag och säger att jag hjälper dig tillbaka medan du egentligen får mig att komma dit. Det är mångt och mycket det som är hennes resonemang egentligen. Jag menar, dels är hon ju liksom från Elysium, så att det är liksom intressant och nytt sådär. Men jag gillar storyn, jag gillar spelet, jag gillar karaktärerna. Vissa av karaktärerna är lite såhär, men de är väldigt mycket i den stilen av karikatyrer och väldigt överdrivna karaktärer mångt och mycket. Och många av karaktärerna i den här världen är väldigt, vad ska man säga, moraliskt ambiguous. Man kan inte riktigt förvänta sig att alla har rent mjöl i påsen. Nej, precis. Oh, jag tror inte ens de har mjöl, hör du. Så att, jag tycker att spelet är intressant och storyn är bra och förs vidare i de andra spelen också. Och fortsätter vara en ganska bra punkt. Och så. Jag tycker att röstskådespeleriet är okej i första spelet. Rufus, han som ger röst till Rufus, gör ett väldigt bra jobb. Och några av sidokaraktärerna också. Men det finns några som är lite såhär, det blir bättre också ju längre serien gick. Jag vet att jag klarade både ettan och tvåan utan guides första gången igenom, men det tog mig evigheter. För det är inte svårt, det är bara det att man måste justera sitt tankesätt på ett väldigt udda liksom, så att man okej, ja, men du måste ha den här grejen, men det är logiskt men på en helt annan nivå liksom. Sitter man fast någonstans, så tycker jag inte det är inte fel att använda sig av en guide, just på grund av att det här spelet är väldigt alla de här spelen har väldigt udda pussel. Men nu när jag spelar de här spelen igen nu, så använder jag guide för att jag känner inte att jag orkar sitta den tiden och komma ihåg hur man gjorde pusslerna. Nej, men alltså om man bara sitter och blir skitfrustrerad och irriterad i 3 timmar, I mean, då är det väl ändå bättre att ta och kolla på nätet så att man kan få lite njutning också. Ja, men jag håller med helt med det, för liksom du spelar ju i grunden för att ha roligt. Om du då kör fast och är helt frustrerad, då tycker jag det är ju för din egen skull du gör det. Precis. Så att de flesta PG-klickerspel är ganska bra med det där med pussel och sånt där, så man behöver inte ha någon form av guide eller någonting. Om man är bekant med sådana spel, vilket jag är. Men just Deponia-spelen är väldigt unika i sina pussel. Så att, och det är värre än Monkey Island-stuket liksom. Där. Det är verkligen så att de är väldigt så här. De är inte så jättedyra på GOG, förutom fjärde spelet som är relativt nytt ändå. Som jag tror kom ut förra året eller så. Deponia 1 på GOG 70 kronor. Ja, men jag tror de har ett pack för allihopa faktiskt. 564,70. Ja, men det priset drivs upp av sista spelet som kom ganska nyligen. Förra året. Ja, precis. Mm. Och det är det som driver priset. Men det är ju 4 spel också. Och varje spel är ju kanske, har man en guide, kanske 6 timmar. 6-7 timmar någonstans långt. Utan guide, resten av livet. Ja, typ. Nej, men då är man savvy med PG-klickerspel och har spelat många förut utan att behöva någon guide någon gång, så tror jag att man kan nog komma igenom spelet kanske på en 10-11 timmar i alla fall, om man har tur i så fall. Om vi säger så här, och ifall man är nyfiken att testa på, så finns demoversioner på Steam. Ja, så att det är helt värt. Jag tycker det är värt att testa. Definitivt. I alla fall. Moving on from that weird rant, så har vi lite nyheter. Och Först och främst har vi några, vad så kallar de för, bubblare, Danny? Bubblare? Jesus, du är så ung. Jag är 28 år gammal. Ja, ung fortfarande. Lillgossen. Lillgosse, precis. Du är 1 år äldre än mig, Lotta. Jag är 2 år äldre, jag har faktiskt fyllt 30. Är du? Jag trodde du var 1 år äldre. Ah, ja, whatever. Okej, okay, fine. Gamla tanten. 87. Gamla tanten Lotta. Vänta, låt mig bara säga så här från mig och Robert. Barnrumper. Men vad har vi nu för bubblor här nu? Ja, för de bubblan... som faktiskt kan den termen. Fuck you. All of you. Första bubblan här är då lite Star Wars-nyheter. Eller det är de enda bubblorna vi har. Första är då att Star Wars live action tv-serie kommer till, det är då till Disneys nya streaming service. Så är det utannonserat en Star Wars live action tv-serie. Vilket jag tycker låter väldigt intressant. Bland det är en massa andra tv-serier också som vi skiter i, för det är Star Wars. Va? Det kommer ju Monster Inc. tv-serie ju. Älskar vi skulle inte prata om det, älskar Monster Inc. Okej, vi ska absolut inte säga att det kommer Monster Inc. tv-serie. Galet. Men kan vi lämna High School Musicals tv-serien då? Det är egentligen den som Danny är intresserad av. Jag har aldrig sett någon High School Musical. Jag tänker och, vi vet att du har dem på DVD och Blu-ray och allt sånt där. Och det är dina så här go-to-filmer när du känner dig lite ner och behöver gråta en liten stund. Du missar chansen att säga att han har den på VHS. Jag har faktiskt High School Musical tv-spel. Det är ni. Jag ska inte skryta med det. Jag visste inte att det fanns det, men okej. Karaoke-spel. Gratis achievements. Yeah. Okej. Andra bubblan då är också Star Wars. Att det kommer en ny Star Wars-trilogi, filmtrilogi. Som då kommer vara gjord av Rian Johnson, som har nyligen regisserat Last Jedi. Mer vet vi egentligen inte, förutom att de inte kommer ha någonting att göra med Skywalker-linjen. Så vi får ju se vad som händer med det. Ja, i vilken del av galaxen det rör sig? Ja, det stod inte i den nyheten som vi har här, men på Star Wars, com, tror jag det. Deras utannonsering så hade de att det skulle utspela sig i en del av galaxen som vi inte har sett någonting av hittills. The Outer Rim. Troligtvis, ja. Så de vill ju lägga till lite där. Men efter de två snabba bubblarna som vi alla är väldigt exalterade för och vill verkligen jag vill bara säga så här att vi får nu en Star Wars live action serie är någonting som har varit på G så himla länge. Jag vet inte hur många år det har varit diskussion om den jävla live-serien som de skulle göra. Och nu får vi faktiskt en. Äntligen. Får jag hoppas att den lever upp till den långvariga hypen som har varit. Jag säger så här, jag tror det när jag ser det. Ja, ju precis. Ja, eller hur? Samma sak med den nya trilogin. Jag är lite skeptisk mest. Men det är för att jag älskar Star Wars så jävla mycket. Att jag är lite skeptisk för det hela. Hur vidare det kommer att bli så länge inte de liksom bara faller in i det här att shit, vi måste göra någonting. Ja, då gör vi någonting. Vi tar någonting som knappt har nämnts i någon serietidning och sånt där och bygger på. Utan gör någonting nytt, gör någonting spektakulärt liksom som vi aldrig hade förväntat oss. Ja, i alla fall. Over and out on that one. I alla fall, nästa nyhet som är en större nyhet då är att Disney har nu, de har börjat prata om att köpa upp 20th Century Fox. Det är ingenting som är officiellt att de liksom har pratat med 20th Century Fox eller något sånt där om det på det sättet, utan det här är liksom mer internt och mer liksom att de har börjat bubbla om det typ, att de är intresserade och lite sånt. Men det inte så... kommer upp i tidningarna då så nu alla vet om det. Ja, precis. det är väl en taktik antar jag. Men det är lite därför man som tjej tar och pratar med bästisen. Ah, men du hade sett Peter, han är ju så snygg. Åh, gud, jag vet. Ah, men du får inte säga till någon att jag har en crush på honom. Nej, absolut inte. Och 3 veckor senare så vet alla att Sara har en crush på Peter. 3 veckor senare? Jag känner att det är väl lite väl lång tid. Ja, du vet, för att jag också ska hänga med på det tåget. Okej, jag förstår. Men i alla fall... det är inte så att de kommer inte köpa hela allting av 20th Century Fox. Nej, utan de är ju mest intresserade av deras filmstudier och tv-programmering och såna grejer. De vill ju lämna Fox News och hela Fox Broadcast, den grejen, och deras sportgrejer. Jag skulle inte heller vilja köpa Fox News om jag var någorlunda vettig. Hey, de skulle kunna köpa Fox News och stänga ner skit. Ja tack, bra idé, den är jag på. Men det är rätt, enligt den här nyheten så är det ju så att de äger ju redan ABC och ESPN, gör de ju. Så att om de skulle köpa upp Fox-grejerna så skulle de ju få ett ganska stort monopol. På sport och såna grejer, och det blir bara inte snyggt. Nej, USA har ju lite regler för såna grejer att man får inte ha sånt tydligen. Vilket jag tycker det är väl bra. Men är det så att de det är mer spekulationer åt det här hållet då, men är det så att de skulle köpa upp 20th Century Fox så innebär ju det att de också får licenser för filmer och filmserier och lite sånt där, som till exempel X-Men. Och med det inkluderas då Deadpool och... Deadpool? Deadpool! Det är missa. Deadpool och Wolverine. Wolverine helt enkelt. Wolverinen. Och Fantastic Four då. Så de kan ju då få tillbaka de licenserna och slänga över dem till Marvel så de kan göra rätt med skiten. Jag tror ingen vill ha tillbaka Fantastic Four-rättigheterna efter de två totala krascherna av... Men de var ju bara skräpfilmer ju. De var ju bara gjorda för att behålla licensen. Speciellt den senaste. Den var ju bara gjord för att få behålla licensen. Så den inte gick tillbaka till Marvel. Och i och med att det här är så vitt känt så tror jag att man, ja, möjligt att man i framtiden skulle kunna försöka sig på att göra någonting. Men ja, jag tror ju snarare i sånt fall att det vettiga sätt att göra det är att ta det lite så som, vad heter det, Marvel gjorde med Spindelmannen, att dra in det i en annan film först och checka av läget där och sedan gå precis vidare. Jo, nej, men precis. Alltså, hur de än gör det så tror jag att de är nog de enda som skulle ha en chans i dagsläget att få göra en ordentlig representation av Fantastic Four i så fall. Det är det som de flesta, sen om det lever upp till hypen, det är inte det, men det kommer säkert vara bättre än skitstormen som vi fick sist i alla fall. Men de får ju också en hel del andra stora franchises som typ Alien, Dött. Predator, Dött. Planet of the Apes. Okej, ja, precis. Kingsman, Die Hard, Dött. Och Avatar. För sent. Det kommer ju fyra stycken till snart. Det är lite för sent liksom. Hypen har redan försvunnit bort för den serien. För den alltså, filmen. Du är så positiv, Danny. För att kunna få tillbaka det så måste han ju göra något lika monumentalt som han gjorde med första filmen. Och jag har svårt att se hur det skulle gå till. Så jag tror lite grann som den är att just Avatar-tåget har väl tutat iväg lite för långt bort just nu. Ja, jag förstår inte riktigt varför de väntade nästan 10 år. Eller det blir 10 år, blir det inte det? Innan den kommer en ny. Men ja, det är skitsamma. Den stora grejen här, utöver Marvel-rättigheterna där, är ju Star Wars. Återigen, allt kommer tillbaka till Star Wars i slutet. Så är det bara. Yep. Och det är det att Fox äger ju i dagsläget rättigheterna till den originala 1977-versionen av Star Wars. Och om det skulle vara så att Disney som äger resten av Star Wars då skulle komma in och köpa upp skiten, då skulle vi kanske äntligen kunna få den där jävla Blu-ray-releasen av den originala versionen. Men du är inte bitter. Nej, det är inte. Nej. Jag gillar faktiskt 1997-versionen. Ja. Så att... Ja, bra. Okej, det skulle jag kanske inte ha sagt. Jag hörde att det var väldigt tyst runt omkring mig. Jag hade mutat sådär, för jag satt och skrev en sak. Jag skrev Rob Eknep. Men alltså det här är ju stora nyheter då, just för deras streaming service till exempel. De kan ju slänga in så mycket nya filmer och serier och allt sånt. Precis. Där. Bara på det liksom. Mm. Om det går igenom. I mean, som sagt, de har precis börjat skvallra med sina bästa kompisar om den här crushen. Så att vi får väl helt enkelt se. Och om det är så att Peter har en crush på Sara också. Folk kommer sitta och lyssna på den och bara, fan pratar hon om för någonting? Problemet är liksom för Disney att få igenom det här är som de nu äger så mycket, de har köpt upp så mycket, så blir att de nu börjar bli ett monopol i filmindustrin. Och de har ju det här att det måste finnas konkurrens. Så därför kommer det här bli upp till regeringen, så att säga, i USA, liksom, ifall de faktiskt får köpa. För att ifall de, precis som här i Sverige, man får inte ha monopol på en sak. Det måste finnas konkurrenskraft, liksom, för det är så business fungerar. Och samma sak är ju där i USA. Och det kommer nog bli en fråga om senaten i så fall godkänner och sånt här. Och sen ser jag ett stort problem med att Disney köper upp en till studio sånt här, att då hamnar under Disneys lilla familjevänliga tak att vi kan inte vara våldsamma, vi kan inte ha blod och våld och usch och fy. Vilket vi har sett, vi tar till exempel Logan som var extremt våldsam. Thank fucking Christ for that. Och väldigt bra. Yeah. Så ifall det här går igenom så känner jag att vi kommer förlora ganska mycket i Deadpool- eller vad nu Rob sa för någonting. Deadpool. Deadpool. Att vi kommer kanske då förlora den typen av film. För att Disney är ju... Det är för barnfamiljerna och sånt där. Och allt ska vara, det är bullshit rätt igenom. Håller inte alls med dig för 5 öre. Nej, jag tänkte säga det också. Jag tror inte det är så. För jag tror att väldigt mångt och mycket, såvida det inte faller under Disney-brandet, Så tror jag inte de bryr sig jättemycket om vad folk gör för filmer så länge de drar in pengar. Exakt, det är det som är brinnande. Disney är, precis som de andra företag, kapitalister. De vill ha pengar. Och nu har ju Disney traditionellt sett ur ett historiskt perspektiv haft det här familjevänliga och sådant. Och det var så mycket, orosmoment. Både innan, de köpte upp Marvel och sedan när de köpte upp Star Wars så bara, nu kommer vi bara få se Mussy Pig i Marvel-filmerna hela tiden och det kommer vara så barnvänligt och så, sedan så kollar man. I'm Wolver Pig. Precis. men det har ju inte blivit det. Sedan, går det att göra mer goriga Marvel-filmer och mörkare Star Wars-filmer? Ja, det går säkert att göra, men det är inte så jag känner att det är stark kontroll från Disney för att göra dem familjevänliga. Så... Jag tror att när det kommer till just Marvel-filmerna så gör de ju dem. Jag tror inte det är direktiv från Disney som gör att de är så, att de inte är R-rated. Blodigare. Liksom. Nej, för att, utan jag tror ju det är ju för att de vill ju dra in så mycket pengar som möjligt, Marvel, för att de kan göra fler filmer. Och det har ju varit som så att det har ju funnits en väldigt stark tanke att har du en R-rated movie så kommer du få mycket mindre tittare. Och det var ju först nu när Deadpool kom som visar att det finns en större marknad för det. Och det har ryckat på den här fastslagna sanningen som har funnits inom Hollywood, att så här fungerar det. Och Kingsman också, som också är ett bra exempel på det. Och det gör ju att det börjar sakta luckras upp och ser, ett företag att det finns pengar att göra. Då kommer de ju ta den vägen, så jag är inte särskilt orolig för just det, utan... rullar på lite mer så kommer nog Disney också producera det. Kanske inte under just detta är Disney och sen så ser man det på Gutubet. Men det de kan göra i så fall, för jag är på raka motsatsen till att jag ser att det är där de har kört på så länge nu. Men att ifall de låter Fox ha kvar vissa, alltså de blir som en separat, ett dotterbolag helt enkelt, bara som ligger under, så kan ju de få fortsätta göra, för de har ju gått in nu att, de har ju sett att, som till exempel Logan, Deadpool, har ju gett stort utslag bland den breda massan, liksom, att vi kan göra R-rated, som du sa där, att ifall de låter dem, de delar av franchises kanske ligga kvar, de som kan göra lite mer edgy, lite mer R-rated, ligga kvar under Fox då, som en separat entitet. Men det är ju så också att Marvel, Nu kommer inte jag ihåg. Nu var jag fan och såg Thor Ragnarök förra veckan. Men det var väl ingen Disney-logga i början på den, va? Nej, det är bara Marvel. Ja, precis. Mm. Så att så länge någonting inte faller under Disney-loggan så är det inga restriktioner liksom på att du måste hålla dig inom de här direktiven. Jag kan inte tänka mig att något företag kan göra business på det sättet. Det är ju därför som de har, för jag menar Marvel Studios, de har ju liksom hållit en ganska anonym liksom. De har ju inte haft Disney över sig. Liksom, det har ju inte varit något. Star Wars likadant är det ju. Det är fortfarande... Är det Lucasfilm som gör det nu? Det är fortfarande Lucasfilm, va? Ja, det tror jag. Star Wars, jag tror det. Eller LucasArts. Och jag menar, det viktiga för Disney, det är ju just som du säger, att loggan inte förknippas med någonting mörkt och blodigt. Det skulle vända upp och ner på hela märket. Mm. Men jag kan inte se att vad de gör för någonting är att de helt enkelt dissolvar 20th Century Fox. Liksom. Jag kan inte se dem göra det, för det är ett så välkänt namn. De kommer ju bara inkorporera det i sin struktur och sen säga okej, fortsätt. Ja, jag ser bara fram emot att kan se 20th Century Fox och sen få LucasArts så som det ska vara. Mm. Alltså jag kan inte få bilden ur huvudet att de hamnar vid förhandlingsbordet med Fox. Och Fox säger, men du vet, det här kommer ju gå till senaten för, du vet, monopol och sådär. Och Disney tycker, I am the Senate. Well done. I'm sorry, jag får inte den bilden i huvudet. Well done. Ja, jag tror att hade någonting mer att säga om det där egentligen? Nej, det ska bara bli intressant att se vad som händer med det hela. Det är ju rumor mill just nu, väl mångt och mycket av det här. Det är ju bara väldigt, väldigt intressant. För att se om vi kan få... Jag har inget emot det, helt ärligt. Men jag kan se varför vissa människor har det och varför det möjligtvis inte kommer gå igenom heller. Jag är bara väldigt nyfiken på vilken prissumma vi kommer snacka här. Det kommer ju vara upp i miljarderna. Alltså. Är du intresserad att slanta och bidra den? Nej, jag är bara intresserad hur mycket de kommer vara beredda att punga ut för att få dem. För att de har ju som sagt, de har några Marvel-properties, de har liksom andra stora serier som de kan gå och göra någonting utifrån. Jag är bara nyfiken på hur långt de kommer gå för att faktiskt få studion under... Om man säger så här, jag tror inte summan existerar som kan väga upp, som liksom kan representera det i pris. Men vad de än betalar så kommer de ju få tillbaka det. Bara på själva köpet liksom, på filmer och sånt sådär. Så jag tror inte det är någon big deal egentligen. Disney är så jävla stort att de har ju pengar att leka med. Ska vi se, Disney köpte ju Marvel Studios för 4 biljoner. Hur mycket köpte de LucasArts för? Var det inte 20? Kolla. Okay. 4,05. Ja, och jag tänker att de är individuella så här grejer liksom. 20th Century Fox är ju ett stort jävla grej. Ja, så att... Ja, du köper ju mer än en franchise ändå. Jo, du köper ju ett helt jävla företag. Men i alla fall, jag tror att vi har pratat nog om det här. Vad tycker ni? Maila in till oss på info@nordlivpodcast.se eller lämna kommentarer eller tweeta oss. Mer om det i slutet. Nästa nyhet, sista nyheten, är att Amazon... det går bra för dig idag, Rob. Så här. Nej, jag är lite småtrött, okej? Amazon håller på och pratar om att de vill göra en Sagan om ringen tv-serie. Och min första fråga angående det här är ju såklart... Why? Why? Alltså min spontana fråga är att vi pratar om Sagan om ringen och vi pratar om Star Wars. What year is it? Jaha, eller hur? Det finns ju så mycket, vad heter det, att hämta ur Sagan om ringen. Och då talar jag inte bara om själva eposet i sig. Alltså, det finns ju en väldigt, väldigt rik värld. Jag tror det är ingen som vill se en ny spin på härskarringen. Men det finns ju så mycket en rik värld i Midgård som Tolkien skapat som... jag definitivt skulle vilja se i tv-serieformat, som bara hela Silmarillion är ju fylld av fantastiska berättelser som är ju betydligt mer intressanta än Härskarringen. Och det står ju över Lord of the Rings books, så om vi kan se det här i ett bredare perspektiv och vidga det till att det gäller någonting annat än gamla uttjatade Härskarringen, så då skulle jag kunna tänka mig att hoppa på tåget och vifta med flaggan och tjoa och kimma. Men annars så kände det som en halvgäspning. Nej, men alltså jag känner att en slice of life-serie av med Tom Bombadil som huvudpersonen. Lätt! Yes. Jag skulle kunna se ett matlagningsprogram i Hobbit-hemmen. Men för vilken tid av dagen? Är det första frukost, andra frukost? Vilken typ av mat ska du ha? Det är olika för varje stund. Ju så. Ja, men jag vill ha lite slice of life. Det var bra. Jag vill ha över hela dagen, över hela året. Jag vill gräva ner mig i ett stort smörgåsbord av maträtter. Man följer den här unga hobben som har blivit vän med Tom Bombadil. Och hobben försöker lära Bombadil hur man lagar de olika rätterna, de stora hobklassikerna. Och det slutar alltid med att Tom Bombadil liksom, som ska gå ut och plocka svamp eller vad som helst, kommer tillbaka med halva skogen i ena näven och tyckte ja men ojsan, jag råkade visst få med mig lite. Och hobben står där och tycker What did you do? Och Bombadil tycker äschta, det löser sig. Det intressanta är ju i den här nyheten så står det ju att den håller på, vad heter det, säljas runt och nu, och det ska ju tydligtvis vara en av de absolut mest sinnessjukt dyra produktionerna någonsin. Och våran pitch på matlagningsprogram känner ju att det har svårt att leva upp till det här. Ja, eller ja, men det är lugnt. Vi gör bara Bombadil mer bombastisk. It will be glorious. Danny, vad tycker du om Sagan om ringen som tv-serie? Alltså, jag är helt för det, liksom, som sagt. Jag bryr mig varken till ifrån ifall vi får en tv-seriesversion utav filmerna, liksom, av den historien. Eller ifall vi får, som du sa, Silmarillion eller... vad heter de andra böckerna? Sagor från Midgård. Precis. Ringens värld. Precis. För vi har så mycket material vi kan gå ifrån. Jag kan ta vilken som helst. Jag älskar allihopa. Jag kan ta alla dem. Silmarillion nu vore ju perfekt, för att det blir som en överhängande story arc, liksom... i boken, liksom, och sen med alla dessa små individuella storylines som man kan ha, liksom, som separata delar, liksom. Det finns så mycket guld där de kan använda, och de har ju redan byggt upp, ifall de tar, liksom, inspireras av Peter Jacksons filmer, liksom, på design och allt sånt där, så go for it, jag är helt för det. Det är en serie jag kommer se fram emot i alla fall, oberoende vad den handlar om, faktiskt. Men jag blir lite besviken om det inte är Tom Bombadil som lagar mat. Du kommer inte se Tom Bombadil. Då kommer bandlysa honom totalt. De bara, fick inte vara med i filmen, så då tänker vi inte ha med honom i tv-serien heller. Sådär. Nej! Tydligen var det ingen ville se Tom Bombadil. Nej! Förutom Lotta från Sverige, men... Vet du vad? Lotta, det kommer bli ett matlagningsprogram, men det kommer vara matlagning med Gollum, kommer det vara. Det låter spännande. Varje del. Vad blir det för något nytt idag, Gollum? Fisk. Man bara, yeah. Råfisk. Man bara, yeah. You keep it wrinkling and slimy. And he's gone. Gone no, out of the reservation. I don't even know what to say anymore. Jag tror att vi går vidare från det där, för jag tror inte det kommer toppa. Fair enough. Jag behöver... Okej. Jag fick bara bilden i huvudet av Lotta som Gollum. Ja, du har väl aldrig ätit med matlagning, eller? Så vill du inte räkna några mackor gjort ännu senast vi var hemma hos er, tror jag. Fair enough. Jag tror... Anyway. Vi går vidare till veckans diskussion. Denna vecka. Ta ett djupt andetag. Jag ber om ursäkt. Veckans diskussion denna vecka är achievements och troféer i spel. Hur långt går du ur main storyn för att plocka upp dem? Eller är de bara en rolig bonus? Vi kan ju börja med Lotta här, för jag känner att vi andra har mycket att säga. Nej, jag skojar bara. Nej, men jag tror att min och Dannys åsikt om de här är ganska känd vid det här laget. Och alltså, grejen är att jag tycker det är gulligt med achievement points, och det är lite sådär småkul att samla dem på hög sådär. Utan jag ser dem mest som ett sätt för utvecklarna att säga till mig, ah, men du vet, den här coola grejen kan du också göra. I mean, jag nämnde det här förut. Jag var personen som samlade katter med min main character i WoW långt innan achievements fanns. Because okay. You know, han tyckte om katter. Så jag skaffade alla pets katter som fanns. Okay. Han var lite speciell. Lite som Lotta själv då alltså. Ja, nej, jag samlar hundar. Det är en skillnad. Du sa, ja. Men alltså, jag tycker om att göra achievements. Jag ser mig själv lite som en completionist. Så jag har inte spelat färdigt spelet innan jag har spelat alla delar av spelet. Mm-hmm. I mean, jag måste spela om alla olika origins för Dragon Age-spelen för att, well, you know, det kanske är något coolt som händer. Det var en sån där grej som jag aldrig orkade göra. Det var verkligen så här, jag bara, you defeated me, I'm done. Ja, men om du ändå ska spela igenom Dragon Age Origins 7-8 gånger, som man, det är en, krav enligt lag att göra, så då kan man ändå ta och göra det, ta alla Origins. Jag har kört igenom Origin en gång. Ja, men och då gjorde jag allt. Då har du, vad heter, brytit mot lagen, för du har 5 gånger kvar då. Ja, jag har en playthrough på gång. Ja, men, bra. Ja. Mm-hmm, bra. Ta en i taget. Så. Det var det där med att gå och jaga hjortar. Snart så. Jag känner att jag håller på att bryta ihop bara. Och tänker på skiten nu. Jag älskar Dragon Age, men alltså jösses. Ja, Origin var verkligen en stor challenge. Nej, så att alltså, jag tittar väldigt gärna på achievement-listan, mest för att se vad för kul saker är det som jag har missat i spelet, vad är det jag måste upptäcka liksom. Alltså det finns ju bra och dålig användning av achievement. En bra använd achievement-lista uppmuntrar ju en att utforska delar eller spelmekanik som man inte annars skulle utforska. Och då är ju den underbar alltså, för då finner du förhoppningsvis nya saker att göra. Mm. Men, precis. Ett bra och dåligt exempel är ju till exempel Mass Effect. Ja. Där är ettan då. Jag tror de andra har också det. Men första spelet har ju achievements för att jag tror det är 200 kills eller något sånt där med varje vapen. Mm. Som finns. Och men det är ett bra sätt att liksom få folk, okej, ja, men jag brukar inte använda pistolen så jättemycket eller submachine gunen, så att jag då har jag en anledning att använda det just nu. Problemet är då när de vapnen är skit, så det liksom, det känns meningslöst att göra det istället, just på grund av att, ja. Men ett roligt exempel från Mass Effect är ju då egentligen att man ska ha spela större delen av spelet med varje companion som man kan ha. Mm. Varje crewmember liksom. Och du kan ju max ha 2 med dig åt gången, och du måste spela igenom större. Jag tror det är, jag har aldrig fått någon konfirmation om det här, men jag tror att det är typ alla story missions innan Ilo, tror jag. Det är ett visst antal missions, alltså jag tror det finns sammanlagt, när jag kollade upp det där runt 2009 när jag spelade, och det är väl runt 80-90 uppdrag, och jag tror du måste ha för att få loss achievements 75 uppdrag med en companion för att det ska låsas upp. Ja, och det tycker jag är ett bra achievement, just på grund av, för då får du ett achievement för varje companion får du. Så det är inte ett achievement för allihopa, vilket jag gillar. Men det är också det att på grund av att du då har olika kombinationer av companions, beroende på hur man börjar liksom och sådär. Så då, och varje gång man är i en jävla hiss eller man är i en dialoggrej eller något sådär, så får man ju olika, man får ny dialog från dem. Vilket jag tycker är, det är ett exempel på ett bra achievement. Ja, väldigt bra. Definitivt. Mass Effect har ju också en annan, nu talar vi mycket om Mass Effect, men det är för att Mass Effect är oerhört bra. Och det är ju att det, du, om du låser upp vissa achievements, så när du kör din nästa playthrough så har du då låst upp extra skill som du kan välja från början. Och då blir det ju att du då får ut någonting mer av att jaga dina achievement än det här katarsiska ljudet av plupp, som får mig att le och bli varm inombords. Så det är få spel som gör det, men det var en sak som jag också tycker är väldigt trevligt när man tar tillvara på achievementen för att göra någonting mer av det. Du har ju achievement både i tvåan och trean för att importera en karaktär från föregående spel. Exakt. Och det tycker jag. För att då får du lite extra reward liksom. För varje spel så har du ju möjligheten att bara göra en ny karaktär liksom, och göra lite små val liksom. Så att du börjar. Men du ger dig en liksom extra reward att du har för att ha kört det föregående spel liksom. Du Rob, du sa ju att din och Dennis åsikt är väldigt klar sedan tidigare. Väldigt känd. För mig som inte känner till den, hur ställer, ja, vi kan börja med dig Rob, hur ställer du dig till achievement? Alltså jag är precis som när det kommer till alla collectibles och sådana grejer, så vill jag ju ha så mycket som möjligt av dem. Problemet blir att under de senaste åren så har jag blivit väldigt, vad ska man säga, disillusioned av overuse achievements, på grund av att många av dem suger så väldigt hårt. Jag 100% hade Assassin's Creed 1 och 2, gjorde jag. Jag har 100% i dem. Välkommen till klubben. Och det är de enda spelen som jag har 100% att achievements i, tror jag. På Xbox i alla fall. Jag har några på PC som jag har alla achievement i också, på Steam så här. Men jag är ganska nära på typ på Portal och Portal 2. Jag tror i Portal 2 har jag 2 achievements kvar eller något sånt där. Men problemet med många achievements efter Assassin's Creed Brotherhood, tror jag det var, så finns det online achievements. Oh ja, yeah. We hate those. Jag tycker inte om dem. Jag kan förstå dem i spel som till exempel Call of Duty eller de där spelen, där mycket av spelets fokus är ju just på multiplayern. Det är en stor del av spelet. Men Assassin's Creed, även efter de introducerade en jävla online multiplayer och allt sånt där, det har aldrig varit en stor grej i spelet, hur mycket de än försökt att pusha på den skiten. För att det är inte lika... Multiplayern kan vara lite rolig, jag testar den lite och den kan vara lite kul liksom så här, men den är inte lika intressant som resten av som singleplay-spelet. Och det är det som folk är intresserade av. För att, jag menar, let's face it, gameplay och allt sånt där i Assassin's Creed har alltid varit lite janky, har det varit. Men det som folk spelar Assassin's Creed för, i alla fall i min åsikt, är ju storyn. Är ju för att se vad som händer härnäst i Assassin's Creed storyn. Jag spelar bara för att mörda. Sen har vi folk som Danny som är lite annorlunda. Men ja, men så att jag tycker inte att online achievements passar in där. Jag gillar spel. Nu kommer jag tillbaka till Mass Effect. För i Mass Effect 3 och Mass Effect Andromeda så finns det ju multiplayer. Och de har achievement knutna till det. Men de har också att du kan ta samma achievement om du gör en viss sak i single player. Så då har de både, och om du verkligen inte vill spela multiplayer så kan du fortfarande ta dem. Och för mig som är achievement junkie, så är det väldigt, väldigt tillfredsställande. Ja, jag vet. Jag tycker att achievements var roligare för. Danny, vad tycker du om achievements? Jag tycker om att ta mig tid att gå igenom och göra saker. Vilket gör att jag, ett spel som folk kanske spelar igenom på 10 timmar tar jag typ en 60-100 timmar istället på mig att göra. Som jag ska gå och kika på allting och sånt där. Och sen har vi achievement. Som sagt, jag är inte heller någon fan av multiplayer därför att jag är usel på multiplayer, så därför blir det inte att spela, för att jag har ingen lust att sitta och bli deprimerad för att jag är så jävla usel och liksom inte kan få achievement för att jag aldrig kommer få de här triple shot och allt sånt där skit. Och oh, jag känner igen det där. Jag säger bara Halo, sen behöver inte säga mer och men att jag som sagt, jag tycker om det. Finns väldigt få spelserier som jag faktiskt försöker gå in. Lego-spelen har jag liksom generellt sett nästan alltid 100%. Nu har jag några stycken liggande som inte har blivit så mycket spelande, men därför att det är så mycket andra spel som kommer emellan och sen måste man ju ta sig tid för recensioner och sånt där. Och då får man ju liksom fokusera på det. Men att jag brukar tycka om sånt. Men det finns sån här... Alltså en del kanske tycker liksom, ja men jag vill bara att det ska vara lätt att ta achievement. Då kan jag ju bara ta ett exempel som Pete Jacksons King Kong. Absolut lättaste spelet att få achievement i. Du spelar igenom spelet och du får alltihopa. Enklast det är Avatar. Ja, just det. Men jag tänker att där är liksom, har du klarat av en bana, då får du en achievement. Grattis. Du var duktig nog. Det räcker på en minut så har du alla. Ja, jo, men att det är liksom, för det är liksom det enklaste. Det är inte liksom att gå runt och göra de här sakerna för att kunna få en achievement. Det är liksom bara, du har klarat av den här banan. Grattis, du får en achievement. Vilket jag tycker, du tycker att, varför har achievement? Det är liksom, du spelar bara genom spelet. Vad har du achievement då för? Okej, ifall det liksom, ta dra på 30 infödingar med brinnande spjuten och sånt där. Det är en achievement. Men att liksom, du har kört igenom spelet. Grattis. Det är, alltså, vi har ju de här liksom att klara av spelet. Ja, men precis. En achievement för grattis, du klarade sista banan. Eller du gjorde sista uppdraget liksom. Jag tycker att jag är okej med achievements som visar upp liksom, ja, men du har klarat den här banan eller det här kapitlet. Assassin's Creed har ju dem. Du har låst upp Memory Sequence 3 eller något sådär, whatever. Jag tycker det är okej. För det är lite av achievements att nå dit ändå. Det finns ju någon achievement här nu i nya som är typ förgifta någon level 35 och sen sätta eld på honom eller något sånt här för mig. Jag kollar väldigt lätt på det. Jag bara, okej, det kommer ta ett tag innan jag får den. Alltså, jag tror make sure he's extra dead. Jag tror att det finns skillnad på achievements. Finns det. Yeah. Du har story achievements, såna som du når genom att spela spelet helt enkelt. Såna som du låser upp genom att spela spelet bara. Sen har du challenge achievements. Och det är såna som är liksom, de behöver inte nödvändigtvis vara en challenge liksom. Det behöver inte vara svårt, men det ska vara intressant. Det ska få dig att vilja spela spelet mer. Det är det som jag tror att achievements ska göra. De ska få dig att stanna i spel istället för att ha en massa jävla DLC och allt sånt där, vilket kan ju uppskattas också sånt där för att behålla folk i spelet, eller ha online multiplayer för att liksom folk ska spela spelet mer. Ha intressanta achievements som får folk att gå in i spelet och se det på ett lite nytt sätt. Du är klar med storyn, whatever liksom. Då finns det andra achievements du kan plocka som är lite intressantare. Det finns ju en annan aspekt här också som inte har någonting egentligen med spelet att göra, utan det är ju just när du har både troféer och gamerscore. Det blir ju ett metaspel också, att du får någonting, du kan jämföra med vänner, du kan diskutera hur man lägger upp det. Kan vi spela tillsammans för jag vill ha den här teamen? Alltså det skapar ju en bondingkänsla. Och jag är ju med i flera olika communities som är uppbyggda på grund av just achievement-jagande. Och det här blir ju en sak som man bondar över. Alltså det skapar ju en vänskap, och det är ju också en sak som jag ser som väldigt, väldigt positiv del av just achievements. Robert, jag håller inte med. Jag tittar på dina jävla achievements-score. Jag hatar dig så jävla mycket. Jag sitter och tittar. Hur fan kan han så jävla mycket, den jävla muppen? Vad fan? Nu har jag tagit fler än mig i det här spelet. Jag har spelat i 3 veckor. Vad fan? Och sedan är det ju en rolig del att peka finger åt honom. Men Danny, vad har du i gamerscore egentligen? Jag har 54 000 någonting. 187 940 för mig. Ja, jag vet inte. Alltså jag ger upp redan nu. Jag vet inte vad jag har. Din mört. Jag tror jag har mer än Danny, men jag är inte säker faktiskt. Ja. Alltså en annan grej som jag måste inflyka med här. En intressant achievement som Final Fantasy 14 har. Och det är att de har det här systemet som kallas mentorsystem. Ja, just det. Och det är spelare som man får en liten guldkrona bredvid namnet och så vidare. Och så har man tillgång till en specifik mentorchatt och mentordungeons och mentorinstanser och så vidare. Och tanken med det här är att man tar spelarna som har spelat spelet mest och som uppenbarligen kan det. Eller bör kunna det. Mm. Och tussar ihop dem med kompletta noobs. Mm. Och låter de här vara mentor. Och lära de här nybörjarna att spela spelet helt enkelt. Mm. Och för att kunna få bli en mentor, det är inget som händer automatiskt direkt. Nej, vad tur det är, för jag ser vissa problem annars. Ja, precis. Man måste ansöka. Och man kan också välja att inte vara med i de här mentorrouletten och så vidare. Även om man blir mentor och får den lilla kronan, så behöver man inte göra någonting för det. Mm. Eller man behöver liksom inte göra någonting efter det för att hålla kvar kronan. Men bland annat så ska du då ha en achievement som är för mig att det är att man ska klara av 2000 dungeons. Och jag har spelat spelet, låt oss säga, en del. Och jag har fortfarande en del kvar innan jag är där. Ja, men Lotta, här använder man ju... Jag vet inte riktigt ifall du får det, för jag har hört av Max och Oggen när ni spelat, du är vanligtvis healer eller något sånt där, och de bara, Lotta, du bara, shh, jag tittar på en söt litet mitt pet här nu, ni klarar er säkert en stund. Så nej, det är Ogge som håller på med petten. Jag är en damage healer. Mm. Det är en fjärde klass som Square Enix tyvärr inte har implementerat i spelet ännu, men det går ut på att du är egentligen en DPS. Men du kan hila också om dina lagkamrater är för mesiga. Vad jag vill komma fram till är vad jag hört, att du gör inte det. Så att du och mentorprogrammet, det är liksom så här, du bara, så en liten baby, gå in i den här grottan mellan odjur. Jag står kvar här och smuts under naglarna. Nej, men gå in du, det är lugnt. Ifall jag har något ropa på mig, kommer det inte hända. Nej. Så länge de inte dör så är det lugnt. Oh, i alla fall. Yes, så att där använder de ju achievementen, en faktiskt väldigt tidskrävande achievement, för att kunna sålla ut de här som verkligen har spelat spelet ett par gånger liksom. Mm. Och använda deras kunskap för att hjälpa nya spelare. Det låter ju som ett väldigt, väldigt trevligt användande utöver allt annat då, utan att det tillför någonting extra. Ja, precis. Förutom att klappa sin inre drake och stå och styla i sina nya coola glamours. Klappa sin inre drake. The best uttryck ever. Det ska jag börja anamma. Jag tyckte det var kul. Som vi fick ju nu tillgång till original Xbox-spel på Xbox One. Mm. Och det första jag såg folk skriva, det var liksom, kommer det finnas achievements? Och sen skrev de, nej tyvärr, det kommer inte finnas. Varför, vad är det då för mening med att ha spelen så för mitt achievement för aldrig? Jag vill bara sticka in, för medan jag talar här så har jag tagit fram min Xbox-app och jag kan meddela att Rob, du har 28 159 i gamerscore. Jag trodde jag hade mer, men det var länge sedan jag körde faktiskt. Yes. Så du hade mindre än Danny. Ja, Danny kan få skrytan över någonting då i alla fall. Ja, wow. Jag, senaste spelet jag körde på Xbox var fucking Tomb Raider 2, Rise of the Tomb Raider. Ja, men om vi ska se så här, när jag ser till achievements och gamescore, det är liksom inte, jag tävlar inte mot någon annan. Det är ju bara för ens egna högen. Jag vet att Robert, du har ju massvis där, men att det är bara tecken på att du kör jävligt mycket mer spel än vad jag gör. Det är som, du är ju på så jävla många olika ställen och skriver, så att det blir mycket spel för dig att spela, medan jag kör lite lugnt takt. Det är skillnad mellan att ha mycket gamerscore för att man har klarat många spel, eller mycket gamerscore för att man har spelat många spel. Jag tror det är skillnad på det faktiskt. Det kan gå snabbt ifall du säger så här, Robert, vilka spel har du inte spelat? men jag tror, helt ärligt så tror jag att det finns två achievements som är väldigt bra. Som jag verkligen tycker är achievement som bör finnas i de flesta spelen. Och ett av dem är ett achievement, ett eller flera, som lär dig någonting nytt om spelet. Som du kanske inte har tänkt på innan. Det andra är någonting som ger dig mer nöje utav spelet. Någonting som får dig att spela vidare av spelet även fast du har klarat av det. Men någonting som jag verkligen inte tycker om med achievements är secret achievements. Det jag satt och undrade när det skulle komma upp. Jag hatar verkligen dem. Alltså jag är okej, jag förstår att vissa achievements är liksom beskrivning och sånt där är för hur man ska klara av dem och sånt där är ju spoilers för ibland storyn och sånt där. Men kan man inte bara instituera ett system om att när du har klarat sista det kan antingen vara så här: när du har fått sista story achievementen, då låses beskrivningen upp för de secret achievements. Eller kanske göra beskrivning achievementen så att du kommer inte fatta vad den menar innan du är där och det är inte längre en spoiler. Jag tror att det blir svårt att jag tror det blir svårt att ha någonting sånt, för du ska ju fortfarande förstå vad du ska göra för att få achievementen. Men jag brukar vara okej med secret achievement om det är såna här obligatoriska som du får av att spela genom hela handlingen. Alltså, så jag kommer att få dem ändå. Men det som verkligen pisses me off är när man spelar igenom, tänk dig, 10 timmars spel och sen klarar du och sen bara, ja, du har en secret achievement kvar och sen kollar du bara, ja, men det var på bana 3 så skulle du välta den här hinken för att få den. Men det finns ingen chapter att hoppa in där. Så då måste jag spela om hela jävla storyn igen. Och då är jag stöd. Det tycker jag är bra med, om vi tar Secret Achievements i till exempel Assassin's Creed Origin. För det har jag fått några stycken så här. Då är det ju liksom att spelaren kör den här sidequest-storyn. Och få liksom en achievement för det. Det tycker jag är kul, för då har man ju liksom tagit sig tid, gått utanför liksom main storyn bara för att göra en större sidequest. Och den försvinner ju inte sen längre fram i spelet, utan de här sidequesten kan du ju hoppa och plocka upp senare igen. Så det är inte som de är förlorade. Precis, det är inte tidsbegränsat eller något sånt där. Men det absolut värsta är när alla achievement i ett spel är secret achievements. Ska jag flytta på den här muggen? Är det en achievement eller inte? Ska jag flytta den höger eller vänster? Shit. Ska jag gå till nästa bana? Är det achievement? Jag vet inte, alltså, jag har klarat spelet och jag har 3 achievements. Jag vet inte, det är 20 stycken. Jag vet inte vad jag har gjort. Jag spelade ett sånt spel faktiskt. Vad fan hette det? Eternal Sonata. Det hade fan, jag vet inte hur många achievements det hade. Det var inte så jättemånga. Jag tror det var kanske 20 stycken och sånt där bara. Det är inte många achievements för ett spel. Nej. Och jag klarade av spelet. Jag hade typ 4 achievements eller något sånt där. Och jag bara, vad är de andra achievements? Och de var alla secret achievements också. Var de. Och jag var liksom så här, alltså, vad är de andra achievements? Det är från över 15 stycken som jag inte har. Och jag har klarat ut spelet. Och jag gjorde så mycket jag kunde. För ni vet mig, jag måste ju gå runt och plocka alla liksom collectibles och sånt där så jag kan hitta. Men ändå ingenting. Till denna dag så vet jag inte vad de achievements var, för jag har inte orkat gå och kolla upp dem. Nej, precis. Det är ju så jag gjorde, alltså när jag jagade som mest. Alltså jag satt ju med xboxachievements.org och trueachievements.com och satt och kollade upp där, vad heter det? Okej, vad är de här hemliga? Vad bör jag tänka på? Vad får jag inte missa? Så det blev ju lite pluggande innan man satte igång spelet ändå. Nu vill inte jag vara sån, men jag har den fliken öppen för Assassin's Creed och jag fyller i så fort jag får en ny achievement. Du, jag är stolt över dig. Jag har fyllt i varenda achievement jag någonsin har fått på den. Härligt. Gött. Men vi kanske ska runda av. Jag tror att vi har kommit igenom att vi går faktiskt väldigt långa vägar för att ta achievement och vi blir väldigt, väldigt störda när det är något muppigt med dem. Jag tror att det finns ju definitivt olika människor som just för achievement. Det finns ju de som verkligen skiter i dem och de som oss som går in för achievement. Så har man ju vissa av oss som är lite mer och lite mindre för just sånt. Jag skulle ju säga achievements för de som inte gillar det. De kan ju skita det och det gör dem ingenting. Det är inte så att det blir sämre eller bättre spel av det. Mm. Men jag kan ju däremot säga att om inte achievements hade funnits i Xbox 360 så hade jag troligtvis inte suttit och pratat spel eller skrivit om spel här idag. För det var vad som drog mig tillbaka till spelmarknaden efter att ha varit borta ifrån den ett antal år. Jag kan ta som exempel. Jag körde de två föregående Wolfenstein-spel. Gick igenom och försökte ta så mycket jag kunde. Hade jättekul. Har nu kört nya spelet och inte brytt mig ett dugg. Är fortfarande lika kul. Så det är jag varken till ifrån. Liksom, ifall man vill gå in och, liksom, och gå och leta efter varenda lilla guldbit eller något sånt där. Det går det också. Det, är liksom, det tar lite längre tid. Man får lite nitisk och titta varenda jävla hörn. Men ifall man vill bara gå in och liksom köra spelet, det är fine. Det är ju individuellt. Liksom, hur gör jag att jag har kul? Liksom? Jag kan köra ett spel en gång och bara köra igenom. Sen kan jag liksom bara gå och plocka resten av. Om vi tar exempel, jag spelar mycket Lego-spel. Då kanske jag kör igenom först, bara kör igenom spelet. Bara får ut liksom storyline och sånt där. Sen kan jag liksom gå igenom utan att behöva bry mig om. Måste jag sitta och lyssna på vad säger de för någonting? Utan, då är det liksom bara, han kan prata, så går jag och plockar alla saker där borta i hörnet istället. Precis. Men hur gör folk som lyssnar på vårt spammel? Sover just finns nu. Det flera... Sover tror jag just nu. Oh, yes. Precis. Men har vi några riktiga Die Hard Achievement Hunters bland oss, tror jag? Kan det finnas någon som slår Roberts achievement score? Det finns många som slår mitt achievement score. Bara jag kollar varje gång. Precis som du kollar på mig och svär med mig så svär jag över andra. Så... Mm. Så jag vet inte hur mycket jag kommer svär ifall jag tittar på folk som du svär åt. Det kommer jag liksom bara, jag går och hänger mig i hallen här nu. Det är ingen idé. Det är kört. Så att alla som vill gå med i den här lilla fina mätartävlingen. Det är vår inre drake. Hallå? Vi mäter precis. Den inre draken. Alla som vill, precis. Klappa på sin inre drake eller mobba Roberts inre drake, så mejla in och skryt och så kommer Robert gråta blod. Mejlen kommer i slutet på avsnittet. I alla fall, vi avslutar veckans diskussion där med de orden, antar jag, och går vidare till övre nördämnen. Lotta? Ja? BlizzCon. Ja, du har 10 minuter. Jag lutar mig tillbaka. Sådär, nu har jag lutat mig tillbaka. Jag går och fika så länge. Vad har du att säga om BlizzCon? Go! Yes, jag har tyvärr inte varit med och lyssnat live på BlizzCon i år. Det är lite pinsamt. Jag har varit hus- och hund- och kattvakt i ett hus som inte har fiber. Det var frustrerande. Hur kan man leva så? Yeah, I don't know. Men de kommer att bli uppgraderade. Vi kommer att se till det. Forcefully, det om inte annat. Men i alla fall. Det har ju kommit ett par väntade uppdateringar. Par lite mer överraskningar. Bland annat så kommer StarCraft 2 att bli free-to-play på kampanjen och co-op. Inte helt tokigt. Overwatch kommer få en ny hjälte. En damage healer. I approve. Moira som ser väldigt cool ut. Hon lär påminna en hel del i spelstil med Zenyatta. Med hans möjlighet också att både att slå om till ett damage mode och ett healing mode. Men hon kommer vara väldigt mycket mer närstrid. Och ha dessutom en del teleportering. Så det blir spännande att se. För Heroes of the Storm så kommer det 2 nya karaktärer. Hanzo från Overwatch och Alexstrasza från Warcraft. Det är väl ingen jättestor hemlighet att jag är mest hypad över Alexstrasza som, I mean, vem vill inte vara the dragon aspect of life liksom? Men hon är het. Hon kan förvandla sig både mellan sin mer humanoida form och sin drakaspekt. Om vi säger så här, jag vill inte vara det, men jag vill gärna vara med. Ah, problemet är att hon kommer vara i närheten av dig, kommer hon bara dra kvar med den. I don't discriminate. Ah, cool. Fair enough. Hot is hot. Fair enough. Fair enough. Fair enough. Och så har det ju kommit ett par nyheter om World of Warcraft också. Det kommer bland annat en ny expansion. Vi är jätteöverraskade över det. Battle for Azeroth. Det har kommit en trailer till det också som, ärligt talat, alltså Blizzard, de här grabbarna ska göra film för dudes. Seriously? Men de gjorde det redan. Ja, men you know, det animerat film. Om jag inte redan hade lite av en crush på Sylvanas, så oj. Oh yes, so cool, so awesome. Ja, jag gör mitt bästa. Lotta, har du lite grann om vad storylinen kommer vara? Jag har hört väldigt lite om storylinen. Det är mer att kriget mellan The Alliance och The Horde trappas upp igen. Surprise. Ja, precis. Och i den här trailern då så får vi se de som leder de båda sidorna. Sylvanas då för The Horde i en stor drabbning där Alliance leds av Anduin. Jag tänker att, precis som allt annat, så tänker jag bara nicka så här, ja, men det visste jag redan. Väldigt intressant, Lotta. Gå on. It is badass, okej? Okay? Så att folk som har det minsta intresset och inte har sett den, så den finns över precis hela internet. Googla Battle for Azeroth. Ja, om vi säger så här, jag spelar inte World of Warcraft, men att jag älskar deras, alltså jag har sett deras tid, jag vet inte hur många gånger jag sätter fram en så jävla jävligt bra. Jag förstår inte varför de inte gör, som du sa, varför de inte gör film istället för den jävla filmen vi fick. Ja, i och för sig, jag tyckte inte illa om den filmen vi fick, men dudes. Ja, men ifall vi hade fått den kvalitet som vi får på deras trailers för deras spel, som inte ens ser närheten av hur trailern ser ut. Gud. Men det är inte en del av den här nyheten nu, eller det här. Nej. Men att, precis, för det visste vi redan. Ja. I och med den här expansionen så kommer det självfallet bli högre level cap, naturligtvis, till 120 nu. Men. Och de kommer göra om systemet lite också för lägre leveler, så att man kommer kunna ha större frihet med vilka områden man vill questa, och man kommer att vara levelsynkad inom vissa block då. Mm. Så att man kan välja i princip vilken ordning man vill ta expansionerna i. Så att det blir intressant att se hur de lyckas implementera. Kommer det här tvinga in dig igen i WoW-träsket igen? Så där. Det är ju ett tag sedan nu. It might. Jag menar, du och syrran kan ju köra lite grann. Yeah, I know. Jag ska ringa och prata med henne och säga att du måste tvinga med Lotta. Så där. Tillbaka till din ungdom, Lotta. Ja, precis. Nu är du en gammal tant. Vår egna WoW-tant. Well, det är bland annat några grejer som verkligen lockar mig, och det är att man kommer kunna springa runt i Kul Tiras och Zandalar. Och det här är två områden som... Nej, jag skojar bara, sorry. Gå, ja. Fortsätt. It is cool, okay? Nej, it is really cool. Jag tror det. Sure. Och bland annat, Zandalar, så självfallet så finns det Zandalar i Trolls, som man ju har haft ett lite komplicerat förhållande med. De som har spelat WoW förstår. On again, off again, sort of thing. Ja, yeah, on again, off again, killing everything. I typ 10 säsonger. Everyone. Och en riktigt spännande grej är att om man har kommit upp i affärmet, att man måste ha spelat ut Legion i alla fall. Och kommit en bit in i den nyaste expansionen också, Battle for Azeroth. Så kommer man börja kunna rekrytera nya faktioner till då Horde eller Alliance, och därmed också låsa upp nya spelbara raser. Alla de här karaktärerna som man skapar då efter att man har låst upp rasen kommer att börja på level 20, och Jag anser att det är helt egna raser, för bland annat kommer de ha egna racials och de har självfallet egen historik och egna startområden och sådär. Men ursäkta att jag bryter in, men är det då ett vad ska man säga, server-wide unlocking då, eller är det personligt, yes, för dig? Okej, okay, ja, det är så, okej. Okay. Eller nej, precis, det är per, du behöver göra det en gång per karaktär, liksom, eller för hela ditt account, så att det blir en account-wide unlock. Okej, okay, men det är alltså någonting som du personligen gör, det är inte någonting som en community går in för att göra, det är inte så att det funkar. Nej, precis, utan jag gör min egen questline. Och till exempel då för The Horde så kan jag försöka locka över The Sandalari Trolls. Och när jag lyckats med det så kan jag skapa mitt eget Sandalari Troll som en alt. Jaha, okej, du menar så. Precis. Och för The Horde så är det då Sandalari. Det är High Mountain Tauren som basically är, well, Tauren fast med älghorn, så då. Okay. Och Nightborn, en typ av alver. Och för Alliance så är det Void Elves, Lightforged Draenei och Dark Iron Dwarfs. I mean, särskilt, alltså de jag gigglar mest över, det är ju då Sandalari Troll, jag är hårdspelare by heart, och Dark Iron Dwarfs, och båda de här har ett väldigt djup relation med hela historiken, också historien som utspelat sig i WoW, alltså efter Warcraft 3. Okay. Och vi har fått följa de här faktionerna. Och jag kan definitivt se anledningar till att berättelsen utvecklar sig så att man kan lura med dem och börja spela som dem, men det blir coolt, grabbar. Det blir coolt. Men Lotta, är det någonting annat på BlizzCon förutom WoW som du har uppmärksammat? Förutom WoW, förutom Heroes of the Storm, förutom Overwatch, förutom StarCraft. Just det. Hearthstone får en ny expansion också. Mm. Och ett nytt singleplayer-läge. Okay. Som man kan spela mot NPC:er. Så det blir lite fräsigt. Men den berättelsen som har blåst upp, som i alla fall mig är egentligen absolut störst, den handlar också om WoW. Det handlar inte om den nya expansionen, utan den handlar om Vanilla. Och det var ju så att för ganska bra tag sedan så stängde Blizzard ner en fan-based server som körde WoW Vanilla, och de fick så mycket skit för det här, för att det finns så stor del av deras fanbase som verkligen saknar den tiden. Och nu så har de slagit upp, eller kommer att slå upp, en egen, så att nu kan man spela WoW som det spelades när det kom ut en gång för länge sedan. Jag trodde du skulle säga som det var menat att spela. Jag höll på att göra det, men det finns faktiskt bra grejer i expansionen också. Jag tycker det är intressant här, kovändningen de har gjort, för det var ju när de stängde ned det här tilltaget, så sa de, fick de ju fråga, men ska ni inte öppna upp något eget? Och då sa de, vi tänker aldrig göra det, för vi tänker inte lägga några resurser. Det skulle kosta alldeles för mycket på våra resurser, och vi vill bara blicka framåt. Ja, jo, se hur det gick. Men grejen är att jag tycker väldigt mycket om Blizzard för att de gör såna här grejer. För att de lyssnar på sin fanbase, eller försöker lyssna i alla fall. Det är en fruktansvärt brokig skara. Men här har de ju uppenbarligen tagit till sig att, ja men okej grabbar, de blev lite purkna nu, så att vad säger som att vi är lite snälla mot dem. Så att ja, det ska bli fantastiskt spännande. Men det är väl i princip, ja, i ett nötskal i alla fall, de stora highlightsen för mig under BlizzCon i år. Okay. Vart kan man hitta mer nyheter för just BlizzCon? Okay. Jag vet inte. GameSpot har ett par riktigt bra artiklar om det hela. Okay. Och annars så finns det också, BlizzCon har ju sin egen sida, blizzcon.com. Och där kan man ju också köpa fortfarande virtual tickets, så att man kan se allting. Allt är ju inspelat naturligtvis. De hade ju sånt opportunity allt. Där hade de ju. Och döpa sidan till bliss.com. Ja, det would have been coolt. Men icke, blizzcon.com. Ja, blizzcon.com, ni hörde det. Lotta, yes. Våran korrespondent, vi tackar dig. Och gå vidare till Xbox One X. Robert. Ja. Vi har väntat hela avsnittet. Nu är det bästa är bra. No pressure. Ja. Xbox One X är ju, vad heter det, Microsofts svar egentligen på PlayStation 4 Pro Edition. Alltså den är ju starkare. Det är ju ett monster till maskin alltså. Men vad man kan säga är ju att den gör, vad heter det, inte en ny konsolgeneration egentligen, utan den gör ju bara allting mycket, mycket starkare. Och framför allt så tar den ju tillvara på möjligheter som inte fanns tillgängliga i den gamla Xbox One-en. Som till exempel, har du en 4K-tv så kommer den att kunna prestera och skala upp spelen och dess grafik. Vi var ju inne lite på Assassin's Creed Origins och den, du frågade mig skillnaden och så. Mm, yes. Och när jag spelade, vad heter det, på min vanliga One, så då var det så här diffusa bakgrunder och vad heter det, man såg inte vad heter det, allting lika klart. Nu när jag spelar på min One så lägger jag märke till att jag ser mycket mer detaljer. Det är skarpare i bakgrunden. Jag ser ett längre, vad heter det, in i själva bilden. Jag ser längre bort på horisonten. Och det är bättre draw distance, eller? Det är så det är. Jag hade det i huvudet, men jag var inte riktigt bekväm nog att använda det. Men precis. och det tycker jag också. Det var ju en sån där sak som jag inte hade reflekterat över mig förrän jag satt med här. För då blev det väldigt mycket tydligare. En annan sak som jag också lägger märke till är att det startar mycket snabbare. Laddningstiderna går snabbare. Och det är ju någonting som man alltid hatar egentligen. Laddningstiderna mellan skärmarna där. Och det är ju också någonting som är väldigt, väldigt positivt. Mm. Så alltså det påminner ju väldigt mycket om det vad man får tidigare, men det gör ju allting snyggare. Det gör att det flyter på bättre, att du får bättre färgpalett. Nu har inte jag riktigt testat det här i karaktärsgeneratorer ännu, men ofta när jag ska sätta mig och skapa en karaktär i början av ett rollspel och man sitter där och börjar tänka på hårfärgerna och sådant. Mm. Jag vill ofta ha svart färg på mina karaktärer, men ofta så ser det ut som någon blekt grå. Alltså med vad heter det här, så kommer du få bättre, vad är en skarpare färgpalett också, och det är någonting som jag ser fram emot. Alltså jag har aldrig sett mig själv som en kåt grafikhora, men jag börjar inse att det är exakt så jag låter som. Så ja, vad bra att du sa det. Vi har ju avsnittets titel, det är där har vi ju. den bjuder jag på. Men alltså det är ju lustigt där att jag aldrig var en sån här early adapter som plockar på mig någonting först. Nu hade jag ekonomin och möjligheter att göra det. Och jag känner ju att det, alltså jag ser ju spelen på ett annat sätt. Det känns ju att det flyter på bättre. Och jag har ju en 4K-tv, så jag är ju sån så att för mig så kändes det som ett självklart val. Och jag känner ju som så att har du inte en 4K-tv, då är det väl, visst du kan få ut lite av det, men då kanske det inte är vad du behöver lägga pengarna på i första led, utan då kanske du ska lägga det på en nästa konsolgeneration eller ny TV eller jag vet inte, bubbelgum för resten av ditt liv. För det kostar ju. Det här är ju en konsol som är inte riktad för varje gamer, utan det är ju för de som vill hoppa på ett tåg. De som är lite mer grafikkåta och de som vill pressa sitt spelande lite. Jag tycker väl att det är väl kul för mig att få vara det en stund, och jag känner mig nöjd med mitt beslut att inskaffa det. Klipp, du sitter och väntar så länge på laddningsscenen nu medan du plockar achievements. Nu blir det snarare så här, jag sitter bara, jag ska kolla det här, bara, nej, det har laddat klart, ja, men okej, okay. Ska bara gå och hämta en kopp kaffe? Nej, okej, okay, det är klart. Nej, jag får väl spela vidare då. Synd om man. Ja, precis. Usch och fy. Jag tycker ju, för de som är, vad heter det, inte är så insatta i alla sådana här, vad det kan göra. Men trots det, skaffa det. Det finns ett Xbox-program som går att ladda ner via deras marketplace som heter Insects. Och där kan du, vad heter det, liksom, det är ett litet kort demo som visar animerat några insekter som flyger omkring i natur. Men där kan du kort och gott slå på de olika funktionerna som är HDR, vad blir det för skillnad med eller utan, vad blir skillnaden med och utan 4K också, och Det visar ju lite på, för den som inte är så tech-savvy, vad du verkligen får ut av din uppgradering på din 4K-tv. Så om du bara hakar på tåget utan riktigt veta vad du gör, kolla på den, så kanske det låter som om du vet vad du pysslar med när du säger, det här är jättehäftigt. Okej. Okay. Du vill inte låta som en noob. Nej, men typ så. Men så jag säger så här att har du en 4K-tv, spelar mycket, absolut, tänk på att skaffa det, annars så kanske du ska vänta. Det som jag tycker är intressant ur en marknadsperspektiv är ju hur många olika spel som fick direkt såna här enhancements som ska uppgradera. Och jag menar, det är inte bara de här nya spelen. Alltså, det kom ett, vad heter det, uppgraderat till fucking Oblivion, Elder Scrolls 4, som kom till 360. Men de går ju all in liksom för att det är ju tråkigt för mig. Och nu har vi 4 enhanced spel, utan det är liksom, de går ju all in liksom för att det ska finnas liksom att du ska kunna utnyttja. Har du köpt en konsol för x antal tusen här nu, så är det klart man vill att de som spelar ska kunna känna att liksom jag har får ut någonting av pengarna, istället för att bara sitta på, jag sitter här nu på min 4K-skärm med min Xbox One X och kör My Little Pony. Precis. Liksom, ja, så här. Nej, men det finns ju så himla många där, så jag har ju ett enormt bibliotek redan från start. Och det som jag tycker är intressant är ju hur många olika företag som har hoppat på det. Liksom typ Bethesda uppdaterar alla sina spel till det här, och det är ju, väcker ju frågan ut bredare perspektiv, för Sony är ju de som dominerar marknaden här konsolgenerationen. Precis som Microsoft dominerade den förra. Och där började ju i slutet Sony äta i kapp. Och det är ju frågan, är det här första steget Microsoft kan göra för att liksom börja kämpa sig i kapp? Hur ser, företagen vill ju pusha grafik och sådant framåt. Det finns ju många exempel på folk som har talat så här att men vi gillar egentligen konsoler för det håller oss tillbaka. Och om det nu kommer ett kraftpaket så kanske det blir att det gör dem lite mer positiva till att utveckla Microsoft som huvudplattform istället för Sony. Så det är där som är intressant ur ett marknadsperspektiv att se om det här kommer att förändra någonting. Tydligtvis har ju, vad heter det, Xbox One X sålt över förväntan här i början. Jag höll ju inte på att få någon, för jag var sen ute med min förhandsbokning. Så det ska bli spännande att se. Men, så slutsummering för om folk vill ha det. Har man en 4K-tv och ekonomin fört så sure. Annars kan det vara värt att vänta. Ja, absolut. Okay. Det tycker jag. Okay. Ja, i och med det så tar vi och går lite rast vidare till Thor Ragnarök lite snabbt här. Danny, vad vill du ha sagt? Säg det i tre meningar eller mindre. Tre meningar. Bulk smash. Bulk, så. Bulk, ja. Två meningar. Avklarade. En till. Okej, okay, film. Inte riktigt filmen jag hade förväntat mig. Okej. Okay. Det hade du tre meningar. Och Hulk smash. Hulk smash. Ja, men det är klart det är Hulk. Hulk alltid smash. Mm. Nej. Men, vad tyckte du? Jag tyckte att det var lite det här är min personliga åsikt, så ifall ni tycker att jag har fel så bryr jag mig inte. För att det är min personliga åsikt, så ingen kan ändra. Ja. Men att jag tyckte den var lite, den hade en sån annorlunda ton än vad jag förväntade mig liksom få utifrån Marvel filmer så att säga. Det var väldigt mycket den här one liners, det var lite sån här pinsamma skämt och sånt där de hade under filmens gång, men att det som sagt, det är ju min personliga åsikt, och jag hade ju förväntat mig att den skulle ha en lite mer gemensam ton med de andra i resten av filmsviten sådär. Thor har ju alltid varit den som har stuckit ut lite grann, och jag har hört och pratat med massvis av folk som säger att det här är absolut den bästa filmen i hela Marvel-universumet, och jag liksom bara såg vi samma film sådär, att jag kan verkligen inte hålla med om det. Men att, som sagt, det är ju allas åsikter. Men att jag förstår inte hur folk helt plötsligt kan hylla den som absolut bästa. Det är lite för mycket lik Guardians. Guardians tycker jag är jättekul, men att jag tycker att det var lite fel sätt att sätta den tonen på en Thor-film, faktiskt. Guardians är Guardians, det är inte The God of Thunder. Precis. Nog för att jag uppskattar väldigt mycket av storylinen de körde där, och det är väldigt mycket som händer där som vi inte ska spoila för någon här, som ska bli intressant att se hur det fortsätter i resten av samlingen med de andra hjältarna. Men ja, det är som sagt väldigt färggrant film i alla fall. Det är skönt att se liksom, istället för en sån här grå, som jag vet inte hur många recensioner jag skriver, det är skönt att se lite grann, som jag skrev om South Park, det är skönt att se lite färg i spel, så istället för liksom grå, brun, grå mer brunt och grått. Herregud. Men, de flesta Marvel-filmer har varit ganska färggranna dock. Ja, men inte lika färggrant som det här. Men Danny, du sa ju någonting här om stämningen och så, förväntan. Men om du kollar på en annan filmserie inom Marvel cinematiska universum, så har vi ju Captain America, och där har det ju varit olika ton i alla filmerna. Jo, men att den här kändes mer som den gick stenhårt in för att vara typ Guardians of the Galaxy 3 nästan. Det kändes lite grann mer åt det här stuket än vad vi haft på den generella tonen vi har haft på resten av Marvel-filmerna så att säga. Lite mer lite granna mörkare, lite mer sammanbitna. Här var det liksom väldigt mycket skämtan och sånt där, och Thor kändes mer som jag vet inte vad jag ska säga, one-liners på det hållet, och det kändes liksom inte riktigt hans du. Kanske, han kändes väldigt fördummad, tyckte jag, på vissa fall sådär. Lite sådär, ja visst, det är kul med den här kulturkrocken, men kom igen, han är ändå Thor, han är badass, han är inte en komisk comic-produkt. Ja, men det har han ju varit ända sedan första filmen, så då går det ju på heter det, hand i handske, tycker jag. Ja, jag känner att den här var lite mer åt, som sagt, personligt mer åt extrema, liksom att finns en scen, han slänger en boll i väggen och tror att, eller på en fönster ut, och tror att den ska spricka, och sen faller den tillbaka i ansiktet, och han liksom upp på fötterna, han bara det var menat att det skulle hända sådär. Det är typ den stuket, så jag bara okej. Alltså, det är ingen dålig film. Den hamnar inte liksom högt upp på min lista över Marvel-filmerna i alla fall. Det var helt okej för stunden, men att jag tror inte det är någon film jag kommer se i första taget igen. Sådär. Rob, du håller inte med Danny om det här, va? Anja håller aldrig med mig om någonting. Jag håller inte med. Jag har hållit med dig och flera andra grejer. Men det är att du är väldigt negativ, Danny. Och det ser jag, personen som många andra tycker är väldigt negativ. Så då är det illa. Men i alla fall, alltså, Jag har inget problem med tonen i den här filmen. För jag hör ju att det är egentligen den största gripen du har med filmen. Jag tycker inte att det är något fel på den, för att det finns två olika tonlägen i den här filmen. Du har ett tonläge när det handlar om Asgard och sådana grejer. Och sen har du en ton som handlar om, jag kommer inte ihåg vad fan hette planeten nu, det var typ Rakar eller något sånt där. Mm. Whatever, det skräpplaneten i alla fall. Inte Deponia, men Callback to earlier things. Ja, precis. Callbacks. Nej, men det är ju definitivt en mer komisk, eller uppsluppen skulle jag vilja säga. Jag skulle inte vilja säga att det är komiskt. Du har ju vissa moment som är lite komiskt, som det där med bollen liksom, som är, det är helt klart ett komiskt moment. Men jag skulle inte vilja säga att det är den tonen som är överlag. Utan nej, det är inte överlag, mer... men det är liksom det som jag kände liksom stack ut och liksom gjorde att liksom jag bara, okej. Okay. Jo, men jag kände att det var okej okay ändå. Men jag ska förklara varför det strax. Men okay. Jag känner att när de är på den här skräpplaneten och hela arenan och allt sånt där, tonen är mer uppsluppen. Är den. Det är lite mer, det är inte komiskt på det sättet, men den är lite mer, det är lite mer lättsamt på något sätt. Och jag känner att det är ändå ganska par for the course när det kommer till Thor, när han interagerar med andra människor, med andra ställen där han inte är egentligen liksom Son of Odin sort of, när han inte fyller den rollen, vilket han gör i stort sett alltid när han är på Asgard liksom. Så när han är med människor nere på jorden och sådär, han har alltid haft en lite mer humoristisk ton oftast. Och varit lite lättsam och haft lite sådana grejer. Mm. Så att jag tycker att den tonen passar väldigt bra in med hur han varit tidigare. För när han väl är på Asgard och sådär, då är tonen mycket mer seriös. Den är mörkare. Det är mer av en liksom, okej, serious business now. Är det. Och jag känner att de har en bra övergång också mellan dem, så att det är inte så att man får liksom, okej, ena stunden så är det liksom uppsluppet skämt och sen helt plötsligt så är det kill everything, oh no, serious stuff liksom, utan man har en övergång, så det funkar väldigt bra. Mm. Och jag menar, man kan ju säga vad man vill om det, tycker man inte om det så är det ju, då får man ju ha den åsikten, men jag tyckte att det meshade väldigt bra, jag tyckte tonen hade väldigt bra, jag tror det här är vad som krävdes lite, för att förra filmen, Thor-filmen, hade lite, den var lite för mörk. Var det. Den fick väl inte särskilt mycket bra kritik heller, det är väl en många som tyckte den var väldigt svag. Det är många som säger att det är den sämsta filmen i MCU. Folk kommer inte ens ihåg skurken i den ju, för det mesta ju så. Nope. Mm. Jag kommer ihåg att han var någon sån där space elf. Typ, han är en svart typ. Alv som heter Malachi, men det är ju oväsentligt. Doctor Who-referens, eller inte referens, men det var han som spelade nya doktorn i nyuppväckningen. Och för mig så blev det så himla synd att man inte fick se mer av honom. Nej, men som sagt, jag tycker att den var lite för mörk. Hela tonen i den var mörk, det var mörkt, dystert, saker hände som var mörka hela tiden kände jag. Och det var inte så mycket humor i den, så vitt jag kommer ihåg i alla fall. Det var den tonen jag tog med mig från den här filmen. Den här var det som krävdes för att liksom få det... Thor, okej, okay, jag kan se en till Thor-film efter det här, för att liksom det är det, jag känner att han kan bära den filmen på ett bra sätt. Och jag tyckte att karaktärerna var bra, hela den där grejen med bollen, jag tyckte den var rolig bara på grund av att han är i en situation just där han, alla människor runt omkring honom är ungefär lika kraftfulla som han är, eller på nära hans nivå i alla fall. Så att han blir nedslagen i den bollen, jag tycker liksom det var lite uppsluppet, det passade lite in och det liksom hur Thor den karaktären var just den stunden också. Så att jag tycker jag kände att det var okej. Okay. Det var ingenting som drog mig ur filmen eller något sånt där på det sättet. Så att det oroar inte över det i alla fall. Det här är ju jätteroligt. Ni har ju helt olika åsikter och det blir ju jättekul för våra lyssnare då som går och ser filmen eller har sett filmen att kunna jämföra vem de ligger närmast i sin egen åsikt också. Jag tror inte tillräckligt många av våra lyssnare är så gnälliga och gnatiga som jag är, så det är nog lugnt. Om man säger så här, jag skulle väl inte ranka den bästa MCU-filmen, men den är definitivt en av de bättre. Och jag menar, den är inte superseriös hela tiden. Det är liksom inte darkness liksom hela tiden. Som många DC-filmer är, i stort sett. Ska du ha 3 timmar full av nattsvart jävla ångest så kommer ju hälften av publiken ha tagit livet in i studio. Och det innebär ju att då inte fler kan se nästa film. Så precis. Nej, men så att jag tror att... Jag tror det här, det passar, tonen så passar, ja, det är väldigt, det känns väldigt mycket, speciellt när man är på planeten, det känns väldigt mycket Guardians of the Galaxy på det sättet, men jag tror inte det var, jag tycker inte det är en dålig sak, tycker jag inte, definitivt inte. Jag tycker det var en bra film, jag tycker det är värd att se, definitivt. Ja, det säger jag ingenting emot, jag tycker att folk ska gå och se den, men att som sagt, jag fann den inte bland mina favoriter så att säga, men att jag är en gnällig uppstött. Det är okej, jag ser det definitivt ändå. Nej, det är skeptiskt, säger bara för att ni måste sitta med mig. men i och med det så tar vi och går vidare till sista segmentet här. Vi hade en tävling som pågick. Danny, vill du berätta mer? Yes, vi... Do the honors. Do the honors. Det var för att ingen annan ville göra det, men nej, det får man inte. Vi hade ju som sagt en Call of Duty-tävling här. Jag ska bara titta upp min lilla här och se vad det var för någonting. Där man kunde vinna en Call of Duty World War 2 Deluxe 8 GB USB-notebook med en stylus pen och Call of Duty World War 2 powerbank-laddare. Och... det, för att kunna vinna den så skulle man ju skriva in liksom vilket ens favoritspel var och varför. Så alltså skulle vi ta och välja ut den som vi tyckte var bästa här. Och vi har en vinnare. Vann det? Nej, vi har ju den här att ifall du har någonting med podcasten, känner familj eller någonting så kan man tyvärr inte vinna. Crap. Och du har sagt hej så att du är exkluderad på dräkten där. Men vi vem har vunnit? Våran vinnare är Peter Tuvesson. Och han... Yes, och han skrev så här: "The Call of Duty som ligger mig närmast hjärtat måste vara Call of Duty 2. Spelet som släpptes samtidigt som Xbox 360. Och jag tyckte att allt i det här spelet var så otroligt storslaget. This is it liksom. Blir inte bättre än så här. It's next gen. Visst har de andra spelen i serien gjort fint intryck på mig, men inte på samma sätt som Call of Duty 2 gjorde. Det var där allt började för mig. För det var samtidigt jag fick upptäcka online-spelandet. Och det blev många sömlösa nätter med spelet och Xbox Live. Så min motivation till att jag vill vinna... Så min motivation till att jag vill vinna är att Call of Duty 2 liknar i text och sifferform väldigt mycket Call of Duty World War 2. Det blir liksom cirkel av krigsharmoni." Snyggt uttryckt. "Då kan jag fantisera att jag återupplever mitt favoritkod fast tekniskt sett bättre på alla sätt och vis med grym och nödvändigtvis Call of Duty World War 2 notebook och powerbank merch. Med vänlig hälsningar, Peter Tuvesson." Snyggt, Peter. Du vann ju definitivt över alla med den där meningen. Jag får bli som en cirkel av krigsanon. Definitivt alla. Oh, yes. Det var den vinnande meningen. Vi har fått in en hel drös. Men så jag vill tacka alla som skrev in och var med i tävlingen. Så där. Tyvärr finns det ju bara en vinnare här. Och det är Peter Tuvesson. Som vi kommer höra men av oss. Stort grattis. Precis, stort grattis. Vi kommer höra av oss till dig. I en framöver. Grå symfoni av krigsharmoni, eller? Yes. Wow. Well done, yep. Well done. Yes. Ja, men du kommer få det. Yes. Nu kommer jag av mig helt. Okej. Vi har precis avklarat tävlingsdelen. Så var det, precis. Blackade ut. Vad har vi gjort för någonting de senaste 3 timmarna? Tekniskt sett de senaste 2 timmarna. Yeah, whatever. Men i och med det så tar vi avslutar det här avsnittet av Nördliv. Vill ni höra mer av oss eller hitta mer av våra fina grejer som till exempel recensioner som vi har nämnt ett par stycken i det här avsnittet, eller nyhetsinlägg som kommer ut varje dag, eller ja, vad mer har vi för roligheter? Tidigare podcastavsnitt till exempel, så kan ni gå in på www.nördliv.se. All info, alla länkar, vart vi finns, hur många vi är där och allt sånt där. Det finns på vår hemsida. jättebra, jättetacksamt om ni kommer in dit och har en titt. Ni kan även besöka oss på iTunes och ni kan lämna ett litet betyg eller en kommentar och sånt där. Danny brukar gilla att läsa dem, tydligen. Men vänta, varför ska de göra det om det här är sista avsnittet? Ignorera Rob, han säger så mycket. Utifall att vi kanske möjligtvis skulle vilja göra fler avsnitt. typ 141. Typ nästa vecka eller sånt där, så är det bra om vi får höra av lite och se vad folk tycker om det här avsnittet. jag vill också slänga in så här som Robert. Du är ju så sällan med, så jag vet ju att du, vilket jag läser väldigt mycket också. Men dina recensioner, utöver de som du kommer ut hos oss med, var kan man hitta dig annars där med dina recensioner och sånt? Man kan läsa vanligtvis en krönika och varje vecka och recensioner då på spelbloggen.se, och jag skriver ibland även recensioner även för loading.se också. Okej, okay, nice. Mm-hmm. Gå och besök lilla Robert där borta. Absolut. I'm small. Oh, Jesus. Ni kan även kontakta oss på, vill ni till exempel skicka in vad ni tycker om Thor Ragnarök eller några andra åsikter angående de sakerna vi haft i den här podcasten, som veckans diskussion till exempel, vad tycker ni om achievements och sånt, så kan ni kontakta oss på info@nordlivpodcast.se. alternativt kan ni höra av oss på vår Twitter, vilket är nordlivsc, tror jag. Yes. @nordlivsc i dagsläget. Vi finns även på, ja, alla såna där länkar och sånt där finns på hemsidan www.nördliv.se. Det är Nördliv med ett ö, för att vi lever i framtiden. Och vi har även individuella Twitters, har vi. Danny, vad är du? Danny @nördlivpodcast.se. Nej, din Twitter. Min Twitter, ja. Ah, jag tyckte du pratade om mejl. Jag satt och läste lite grann på den grejer här. Så. Vakser, Danny. Vakna, aldrig, jag vägrar. Min @varillion är min Twitter. Eller sök bara 111. 111, V-A-R-I-L-I-O-N. Eller sök bara Danny Larsson, hitta en flintskallig gubbe så har ni kommit rätt. Okej, precis. Lotta? Jag finns på @Lotta Leisner. Double S, ja. Ser kön. Okej. Oh, ja. Robert? @NateTraveler. Med 2L. Ja, precis. Det finns vissa som stavar med 1L och jag blir så frustrerad. Hur kan man göra det? Jag tror det är den amerikanska stavningen som är 1L. Nej, jag tror det är den brittiska. Ah. Men då är det ju den som är rätt, så du är ju fel. Ja, okay. Men jag är fel i hela jag, så det passar. Och jag finns på @Veldarion med 1L. W. Och 1W, ja, precis. Och 9 är stum. Ja, precis. Precis. Silent 9. Vi har även mails och sånt, och de finns på hemsidan och allt sånt där. Det är bara att scrolla längst ner. Vi har även en Discord som ni kan hoppa in och kika på för att prata med oss till exempel. Eller ni kan lämna nyhetsförslag. Ni kan allt möjligt. Interagera med oss helt enkelt. Kan komma in och höra mig, Fredrik, sitta och spela Assassin's Creed på varsitt ställe. Eller höra Danny sitta sova i voice-chatten. Wow, en gång. Okej, okay, 2 gånger tekniskt. Men Fredrik lyckas inte spela in mig i alla fall. Så. En gång är ingen gång. 2 gånger är ett mönster. Ja, det är därför jag börjar mjuta mig själv nu. Nu är inte jag sitter och pratar. Så du slipper sitta och säga... Precis. Men länk och hur man kommer ihåg på den Discord så där finns på under om-sektionen på vår hemsida www.nördliv.se. Copyright. Jag ska inte säga någonting, jag ska hoppa in på den nu när vi är klara sen. Så yes, precis. Men i och med det så får vi tacka för oss. Yes. Och be om ursäkt för det ni fått stå igenom med det här avsnittet. Nej, jag tänker inte be om ursäkt. Jag tycker att de njut av det ni har fått uppleva. Okej. Okay. Jag ber om ursäkt. Danny säger att ni ska njuta. Ni andra får säga vad ni tycker. Men vi tar och säger hej till... Hej. Det hade inte varit komplett utan den sista så här. Nej, precis. Okej. Okay. Ett djupt andetag och så försöker vi en gång till. Så, okay. Men i och med det så tar vi och säger hej då allihopa. Toodaloo. Bye. Hej då.